NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 4 september. Mensen gaan in Pakistan de straat op uit protest tegen de hoge prijzen. En er gaat meer subsidie naar fossiele energie dan eerder werd gedacht. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Onderzoek van milieuclubs heeft uitgewezen dat de fossiele sector jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie krijgt. In het onderzoek werd de definitie van subsidie gebruikt die ook door de Wereldhandelsorganisatie gehanteerd wordt. Het gaat om bijvoorbeeld belastingvoordelen, prijssteun en overheidsinvesteringen. De 37,5 miljard euro is fors hoger dan bedragen die eerder rondgingen. Het ministerie sprak een paar jaar geleden van 4,5 miljard euro aan subsidie. Het kabinet kondigde aan alle fossiele subsidies te willen afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog niet. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op Izmail, een Oekraïnse stad aan de grens met NAVO-land Roemenië. Het is een van de belangrijkste overslagplaatsen voor het vervoer van graan naar andere landen. Het is onduidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Lokale media melden dat er knallen te horen waren en inwoners van de stad kregen de opdracht schuilkelders op te zoeken. Gisteren werd de stad Reni getroffen aan de Donau, waarbij twee mensen gewond raakten en de haven beschadigd werd. Ook Reni ligt direct aan de grens met Roemenië, moet ik zeggen. De Amsterdamse universiteiten en de hogeschool overleggen over mogelijke maatregelen tegen studentenvereniging Langs, met 1100 leden, de één na grootste van de stad. Een herendispuut van die vereniging is in opspraak geraakt door een ontgroening waarbij nieuwe leden punten konden verzamelen, onder meer door seks te hebben en te stelen. De Vrije Universiteit betreurde dat zulke incidenten nog steeds gebeuren, ondanks de gemaakte afspraken over omgangsvormen. Langs heeft het dispuut inmiddels geschorst, maar de Vrije Universiteit wil toch met de UvA en de Hogeschool van Amsterdam bespreken of er misschien financiële sancties moeten worden opgelegd. Op het terrein van een afvalbedrijf in het westelijk havengebied in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel wagens uitgerukt en zegt dat het vuur inmiddels onder controle is. Wel wordt er nog volop geblust en brengt de brandweer het smeulende afval met shovels naar buiten om het daar verder te blussen. De verwachting is dat ze daar nog uren mee bezig zullen zijn. Het is onduidelijk hoe de brand in Amsterdam is ontstaan. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Oeuvre Awards, een prijs die in het leven is geroepen om persoonlijkheden te eren die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlandse voetbal. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem al voor. Van Gaal was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. En als bondscoach leidde hij Oranje 12 wedstrijden op 2 WK's, met de derde plaats in 2014 als hoogtepunt. Het weer, het wordt een zonnige en vrij warme dag. Er trekt wel wat sluierbewolking over het land, maar de zon schijnt daar wel doorheen. De middagtemperaturen die lopen uiteen van 24 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Morgen zonnig en dan nog wat warmer met 26 tot 29 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goede morgen. Een klein half uurtje geleden is er een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord is de weg dicht. Als je op de A16 rijdt, kan je het beste omrijden via de noordkant van Breda, over de A59, de A27 en dan weer de A58. Maar wil je vanuit Rotterdam vertrekken en ben je onderweg naar Antwerpen, kan je het beste voor de A29 weer kiezen, want die is gewoon weer open. Het NOS Radio 1 Journaal. Van winkels die de deuren sluiten tot grotere demonstraties op straat. In verschillende steden in Pakistan wordt al weken geprotesteerd tegen de steeds hoger wordende energierekeningen. De kostenstijging heeft grote gevolgen voor zowel bedrijven als burgers. Correspondent Alette André, jij bent op dit moment in Karachi, de grootste stad van Pakistan. Wat voor protesten zijn het? Stakingen, straatprotesten. Sommige vakbonden willen ook dat mensen gaan weigeren de rekeningen te betalen. En hier in Karachi bijvoorbeeld waren eergisteren alle kleine winkels gesloten, ook na een oproep van een vakbond. Want de kosten van energie en elektriciteit zijn de afgelopen maanden zo ontzettend duur geworden dat het leven voor veel gewone mensen echt onbetaalbaar is geworden. Sinds mei zijn ze meer dan verdubbeld voor veel mensen, terwijl de lonen laag blijven. En het treft mensen van echt alle inkomstengroepen en ook bedrijven. Maar voor de lagere middenklasse betekent het dat ze nu echt moeten gaan kiezen tussen elektriciteit en andere basisbehoeften. En hoe komt het dat die rekeningen ineens nu zo duur zijn geworden? Nou ja, er zijn meerdere factoren die al meewerkten. Er zijn structurele problemen die er al jaren zijn, zoals diefstal, lekkages van elektriciteit, corruptie. En Pakistan is ook voor energie en brandstof heel afhankelijk van importen. Dus de wereldwijde prijzen droegen ook bij. Maar de regering gaf subsidies, zodat de gewone man deze stijgingen niet te hard merkte. Maar die subsidies die mogen nu niet meer vanwege een deal van de regering met het IMF. Die deal werd in juni gesloten, dus dat is nu de directe aanleiding voor de hoge rekeningen. Wat voor afspraak is dat dan met het IMF? Pakistan had een flinke lening nodig van het IMF om zichzelf van de... Ja, daar gaat de verbinding. Aletta, nee, de verbinding is echt vandoor. Nou, misschien dat we straks nog even aan de lijn hebben. Gaan we door met het volgende. Zometeen begint een wandeling in Arnhem om stil te staan bij de mensen die door zelfdoding om het leven zijn gekomen. De wandeling is georganiseerd door Derde Verdieping. Dat is een centrum voor suïcidepreventie. Verslaggever Danny Simons, waar vinden ze het zo belangrijk dat er aandacht voor is? Omdat het nog steeds een groot probleem is. Suïcide of zelfdoding, dat is de grootste doodsoorzaak onder jongeren tot 30 jaar. Iemand die me daar meer over kan vertellen is Ad Bogaert. Die heeft deze wandeling mede georganiseerd. Ja, Ad, om hoeveel jongeren gaat het dan jaarlijks? Hoe groot is die groep dan, die overlijdt, jongeren onder de 30 aan zelfdoding? Ja, 1/3 daarvan. Dus, 1 op de 3? Ja, dus 1 op de 3 mensen jonger dan 30 die sterft door suïcide, door zelfdoding. Ja. En dat is dus inderdaad groter. Dus groter dan bijvoorbeeld kanker of verkeersongelukken. Ja, ja. Dat is de grootste doodsoorzaak, inderdaad. Ja. Er doen 16 mensen aan deze wandeling mee. Hè? U vertrekt zometeen, dan is er zometeen een ontbijt rond 7:15. En dan rond 8:00 is het afgelopen. Wat voor mensen zijn dit allemaal, met wie we hier staan? Ja, een hele diverse groep. Er zijn mensen die gewoon die hier zijn omdat ze het een goed thema vinden, zeg maar. Dus om hier aandacht voor te geven. Er zijn ook nabestaanden van mensen die suïcide hebben gepleegd. Het zou kunnen dat er ook mensen bij zijn die suïcidaal zijn of dat soort gedachten of gevoelens hebben en daarom hier zijn. Dus het is een hele verschillende groep. Ja. Ja, en waarom is het zo belangrijk? We weten dus het is een groot probleem. Wat wilt u met deze wandeling bereiken? Eigenlijk aandacht voor het feit dat mensen soms worstelen met het leven en daar suïcidaal van kunnen worden. En dat erover praten helpt. Want dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap ook van 113. Dat als je dat soort gedachten of gevoelens hebt, zeg het. En als je bij iemand denkt van, ik weet niet of het eigenlijk wel goed gaat, vraag gewoon hoe gaat het eigenlijk. En ik bedoel echt, hoe gaat het? Dus dat het is zo belangrijk om het erover te hebben, om het te benoemen. Dus te vertellen dat je dat soort gedachten of gevoelens hebt. En de wandeling heet Walk into the Light, hè? Dus eigenlijk loop weg uit de duisternis. Ja, en zorg ervoor dat het leven lichter wordt, draaglijker wordt. Zorgt praten daarvoor? Ja, dus het bekende spreekwoord is gedeelde zwart is halve smart. Maar het is ook echt zo. Dus mijn ervaring, ik praat ook met mensen die suïcidaal zijn. Door het gewoon te kunnen vertellen. En dat ik dan niet enorm schrik en meteen met toeters en bellen en sirene de politie of de brandweer of wat dan ook bel. Maar gewoon dat iemand mij kan vertellen van inderdaad, ik heb wel eens dat soort gedachten. Daardoor is er al heel veel druk weg eigenlijk. Ja. U zegt het zelf al, u geeft het al aan, goed om dat nog even te benoemen. U praat met mensen die misschien deze gedachten hebben over zingeving. Hè? Ja. Hoe kan dat die mensen helpen? Ja, we zijn een derde verdieping is een centrum voor levensvragen en suïcidepreventie. Sinds 1 september dat laatste erbij, dus dat we ook aan suïcidepreventie doen. En het is eigenlijk ingegeven omdat ik heel veel, als ik met mensen praat over levensvragen, zingevingsproblematiek, dat dan bij een aantal inderdaad ook langskomt dat ze suïcidale gedachten en gevoelens hebben. Dus blijkbaar heeft dat iets met elkaar te maken. En dat is ook niet zo vreemd, want als jij niet weet waarom je 's ochtends je bed uit moet komen, ja, dan wordt het leven heel moeilijk. En u geeft dan concrete tips die mensen herinneren waarom het leven de moeite waard is? Ik geef geen tips. Ik luister. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik doe. En doordat er iemand luistert en iemand anders dus uitgenodigd wordt om te vertellen van hoe gaat het nou en waarom kom ik 's ochtends mijn bed niet uit, of vind ik dat heel moeilijk. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik heb geen tips voor een ander, want ik weet niet wat de zin van het leven voor jou is. Dus het is vooral belangrijk dat jij daar zelf over na gaat denken van, waarom kom ik 's ochtends mijn bed uit? En als ik 's ochtends niet meer mijn bed uit wil komen, hoe komt dat dan? Ja. En dit soort gesprekken worden ook gevoerd tijdens de wandeling, neem ik aan. En vooral het luisteren ook en tijdens het ontbijt. Hè, zo ja, nou, we gaan straks inderdaad in tweetallen lopen, is het idee. Eerst in stilte. En daarna gaat de een mag dan vertellen waarom hij hier is. En wat hij met suïcide heeft en met suïcidepreventie. En daarna een kwartier de ander. En dan horen we van elkaar dus inderdaad waarom we hier zijn. Nou, ik ben benieuwd naar de verhalen. En die horen we ook verderop, zometeen in deze uitzending. Want ik wandel mee. Verslaggever Danny Simons. En ja, denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Praten helpt dus en kan anoniem via de chat op 113.nl... of telefonisch op 113 of 0800-0113. Nou, even terug naar correspondent Aletta André, die in Pakistan is. Aletta, want grote protesten vanwege die hoge energieprijzen daar. Onder meer, vertelde je, door de eisen van het Internationaal Monetair Fonds. En je was net bezig om te vertellen wat voor een afspraak dat is met het IMF. Ja, Pakistan heeft na maandenlang onderhandelen afgesproken dat ze $3 miljard krijgen om de economie te redden. Maar er hangen dus heel strenge voorwaarden aan zo'n lening van het IMF. Dus hogere belastingen bijvoorbeeld. En dat er geen subsidies meer gegeven mogen worden voor energie. Mensen moeten betalen wat het daadwerkelijk kost. Dat alles om de staatskas te spekken. Ja, het is niet voor het eerst dat Pakistan zo'n lening kreeg. Ook in 2019 kregen ze het. En toen ging het een tijdje goed. Maar toen kwam de pandemie, de oorlog in Oekraïne. Nou ja, daarna ook nog eens de overstromingen, waardoor de economie nu weer een dieptepunt heeft bereikt. Dus gaan ze een nieuwe poging doen. Ja, het gekste is natuurlijk dat het plan van het IMF eigenlijk een reddingsplan is. Maar het gevolg is dus dat de bevolking eronder leidt. Hoe moet dat verder? Ja, nou ja, de overheid schrok ook wel van de protesten. Beloofde, mogelijk kunnen we toch weer subsidies geven. Maar inmiddels zijn ze teruggekrabbeld daarop. De fiscale ruimte is er echt niet. Maar dat is ook precies de kritiek op dit soort reddingsplannen van het IMF. Dat die voorwaarden die eraan verbonden zijn juist de gewone man raken. En door de slechte economie vertrekken heel veel Pakistanen nu. En dat zal niet minder worden. Bovendien is het weer een lening. Om die terug te betalen sluit Pakistan weer andere leningen bij andere landen en ontwikkelingsbanken. Dus ja, het is een soort pleister. Een oppervlakkige oplossing die structurele problemen die er ook zijn, ja, bijvoorbeeld corruptie en gebrek aan sociale voorzieningen, worden hier niet mee opgelost. Dankjewel. Correspondent Aletta André vanuit de Pakistanse stad Karachi. Radio. 12 minuten over 6. Het NOS Radio 1 journaal. Dijkstra en Even Blij waren gisteren ter plekke in Gouda. Daar gingen ze in gesprek met Muriel van der Draai. Zij begon een burgerinitiatief om het bevolkingsonderzoek naar borstkanker minder pijnlijk te maken. Ze verzamelde 95.000 handtekeningen en mag binnenkort spreken in de Tweede Kamer. Ze vertelde onder andere over de verhalen die ze binnenkreeg van vrouwen. Ook mensen die zeggen, ik heb blauwe plekken. Zegt iemand, door mijn gezondheidsproblemen ben ik echt wel wat gewend. Ook pijnlijke onderzoeken, maar de borstenbus, daar zie ik altijd tegenop. Het pletten en het trekken. Ik ben daarna tot onder mijn oksels blauw. Goh. Ook vertelde Muriel over andere onderzoeken die dus minder pijnlijk zijn. De mama-CT-scan maakt al een aardige opmars. Wordt in 2 ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Een aantal ziekenhuizen in Duitsland. En in Zwitserland wordt er zelfs bevolkingsonderzoek mee uitgevoerd. Dus, en dat is een CT-scan niet pletten, dus dat is echt pijnloos. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om dat we daar meer op inzetten. Ja. Maar bijvoorbeeld, zijn al goede resultaten met een ademtest. Bijvoorbeeld. Een ademtest? Ja. In Renze op zondag zat Jan Slachter, die dit weekend bekend maakte dat hij stopt als directeur van Omroep Max. De omroep die hij zelf heeft opgericht in 2002. Hij vertelde dat het dagelijks besturen van de omroep de belangrijkste reden is om te stoppen. Als je bij de NPO zit, dan hebben jullie RTL-mensen helemaal geen last van. Maar dan heb je heel veel vergaderingen. BO, bestuurdersoverleg. CVO, college van omroepen. Audio-overleg. Werkgroepen. Nou, ga zo maar door. Dat is heel leuk. Nee, dat is niet leuk. Heel veel mensen vinden het wel leuk, maar dat is nooit aan mij besteed geweest. Ik heb het 8 jaar lang gedaan. Ik heb gezegd, nou, ik wil geen directeur-bestuurder meer zijn. Ik blijf nog wel betrokken bij de omroep. Ik ga meer met de leden doen. Ook de programma's die ik maak, blijf ik doen. Maar ik wil geen verantwoordelijkheid meer dragen wat dat betreft. Ook ging het over het interview in Volkskrant Magazine van dit weekend, waarin hij onder andere uithaalde naar de woke-cultuur. Laat er geen misverstand over bestaan dat als het over de woke-beweging gaat, Natuurlijk ben ik tegen discriminatie. Natuurlijk ben ik voor de LB. Ik ben drag queen geweest in het programma van RTL. Ja. Zeg ik ook in het artikel. Dat zie ik veel mensen nog niet doen. Dus er zijn heel veel dingen waar ik het helemaal mee eens ben. Maar ik ben tegen de vorm van het extreme... van dat wij nu ineens niet meer dames en heren mogen zeggen. Overigens blijft Slachter nog tot eind volgend jaar aan als bestuurder. Een opvolger zegt hij al op het oog te hebben... maar wie dat is, dat houdt hij nog even voor zich. Inmiddels toch op morgen was demissionair onderwijsminister Robert Dijkgraaf om te praten over de start van het nieuwe studiejaar. Hij vindt het belangrijk dat iedereen erbij hoort en dat er geen onderscheid meer moet zijn tussen hoog en laag opgeleid. Ik denk dat het, en dat is ook wel mijn boodschap, dat we eigenlijk nog veel meer ieder talent in Nederland nodig hebben. Voor mij heeft dat een hele principiële reden. We zijn allemaal waard om de beste vorm van onszelf te worden. En dat kan op dit moment nog lang niet overal even goed. Maar er is ook een praktische reden. Er zijn gewoon meer banen dan mensen. We hebben iedereen nodig. En we hebben vooral vakmensen nodig. Maar ik zou bijna zeggen, wat we nog meer nodig hebben... is samenwerken. Samenwerken tussen de instellingen... en ook samenwerken tussen verschillende talenten en studenten. Ook werd Dijkgraaf gevraagd naar wat hij vond van het nieuws... over een uit de hand gelopen ontgroening in Roemenië... van het Amsterdamse dispuut Ares. Valt het onder de studentenvereniging langs? Nou, ik vind het heel goed dat de universiteiten met hen het gesprek voeren... en hun wijzen op hun verantwoordelijkheden. We zien dit helaas nog steeds bij het begin van het studiejaar. En dat moet eigenlijk natuurlijk een hele mooie, fijne tijd zijn. Ja. Dat zagen we vorig jaar ook. Dus heel goed dat instellingen daar stevig op reageren. Maar ik vind het eigenlijk nog belangrijker dat ik weet... dat bijna alle studentenverenigingen zelf hier heel hard mee aan de gang zijn. En dat was gisteren op radio en tv. Deeper Shade of Soul, Ray Barretto. De Telegraaf weet wie de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. Jazeker, want de bronnen melden aan de krant dat het Hanke Bruinslot wordt. Ze is nu nog demissionair minister van Binnenlandse Zaken en ze zou Wopke Hoekstra opvolgen die zich wil voorbereiden op de rol van eurocommissaris, een baan die hij overigens nog niet officieel heeft gekregen. Bruinslot is oud-militair en ze krijgt volgens de Telegraaf een sleutelrol bij de Nederlandse steun aan de oorlog in Oekraïne. Het vertrek van Hoekstra betekent een kleine CDA-stoelendans in het kabinet. Volgens de krant wordt Hugo de Jonge de nieuwe demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Karien van Gennep demissionair minister van Sociale Zaken. Die zou de nieuwe CDA-vicepremier worden. Het COA smeekt vanochtend in het AD het demissionaire kabinet om niet te wachten met het nemen van asielmaatregelen zoals de spreidingswet. Het kabinet viel in juli omdat de vier partijen geen overeenstemming konden bereiken over het asielbeleid. Het ligt dus in de lijn der verwachting, schrijft de krant, dat het onderwerp controversieel verklaard wordt en pas na de verkiezingen wordt behandeld. Maar de baas van het COA zegt in de krant dat Nederland zich geen uitstel kan permitteren. Als de Tweede Kamer de nieuwe wet voor asielopvang niet behandelt, blijven tienduizenden mensen nog lange tijd in noodopvanglocaties. En dat is niet goed voor hen en het kost Nederland ook nog eens handenvol geld. Aldus COA-baas Milo Schoenmaker. In Europa groeit het ongemak over de Tunesië-deal, schrijft NRC. Vlak voor de zomer maakten Europese leiders afspraken met de Tunesische president om bootmigratie te beperken. Maar sindsdien hebben er 30.000 mensen vanuit Tunesië de oversteek naar Italië alweer gemaakt. Ook de Volkskrant analyseert op de voorpagina de Tunesië-deal en verklaart het nu al mislukt. Italiaanse asielzoekerscentra zitten overvol en er verdrinken ook nog steeds mensen op de Middellandse Zee. Een universitair docent internationaal recht zegt in de NRC niet verbaasd te zijn. Tunesië is niet in staat om de kustwacht zo snel op orde te krijgen. Daarnaast zegt ze dat met de deal de mensenrechten onvoldoende zijn gewaarborgd en dat de juridische status vaag is. En we hebben vandaag weer eens een dubbele kop te pakken. In de ochtendkranten op bijna iedere voorpagina staat een foto van Max Verstappen, die gisteren op het circuit van Monza voor de 10e keer op rij een Formule 1 race won. Zowel het AD als de Telegraaf hebben bij hun Max Verstappen foto de kop 10 met een griffel. Het AD schrijft daar nog bij dat het waarschijnlijk nog lang niet klaar is met de prestaties van Verstappen. Volgens NRC heeft hij zijn plek in de recordboeken te danken aan totale toewijding. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Die gekantelde vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda zorgt voor problemen tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord. Er staat nu 3 kilometer file. Je kan er langs via een gaatje over de vluchtstrook, maar dat levert op dit moment al een kwartier vertraging op. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda richting Antwerpen kan daarom het beste omrijden via Bergen op Zoom. Heropvoedingskampen zijn er niet in binnen Mongolië, dat is een regio in het noorden van China. Maar net als de Tibetanen en de Oeigoeren maken ook de Mongolen kennis met de harde hand van Peking. Bij de aftrap van het nieuwe schooljaar mag er op de Mongoolse scholen in het land niet langer in het Mongools worden lesgegeven. Correspondent Jordan Daes was in binnen Mongolië. Er wordt getimmerd hier, gewerkt aan de straatnaambordjes. Aha. Daarop zie je het Mongools, wijst deze bouwvakker. Het pinyin ook, het Chinees, zoals weergegeven in het westerse schrift. En natuurlijk ook de Chinese karakters. Ja, die karakters zijn uiteraard het grootst. Maar je ziet dus nog wel Mongools in de straten hier, ook bij de shopjes. Nihao is Sainao, zegt deze mevrouw. Dat is het enige Mongools wat ik ken. Ja, dat lukt nog wel, simpele conversaties. Worden constant gevolgd hier door onbekende lieden. Vermoedelijk agenten, afgevaardigden van de autoriteiten in Burger. Mevrouw wordt hier gewoon weggetrokken hier door een van die lieden. Had mijn vraag nog niet eens gesteld. Ja, terwijl ik sta te praten met een man, dirigeerde diezelfde vrouw naar binnen, terug zijn huis in. Ik vroeg haar, waarom val je ons lastig? Daar komt geen antwoord op. Hier aan de rand van het plein van de Mongoolse school in Darghan Mumingan. Tot 2020 was Mongools de voertaal hier in het gros van de vakken. Destijds al werd een drietal vakken in het Mongools geschrapt. Moest plaatsmaken voor het Chinees. Dat was toen reden voor grote protesten op de schoolpleinen. Veel ouders hielden hun kinderen ook thuis aan het begin van dat schooljaar. Deze docent zegt, dat heb ik niet meer zo helder. Wat is de status van de hervormingen nu op uw school? Ook dat zegt ze niet te weten. Sowieso veiliger om je mond te houden natuurlijk, met zoveel agenten om ons heen. Maar wat we begrijpen is dat na een nieuwe ronde van hervormingen die dit schooljaar ingaan, de taal volledig verbannen is van de Mogolse scholen. Mogols is eigenlijk een vreemde taal geworden, zoals Engels dat ook is. Mongolen werden lange tijd gezien als modelminderheid. Vaker dan andere minderheden. Bijvoorbeeld trouwden Mongolen met Han-Chinezen. I can't think of any major event or protest that really would have justified... met Marien Ekstrom. Zij is gespecialiseerd in minderheidstalen. Schrijft voor het China Research Center. It's just kind of... Het lijkt gebaseerd op gevoelens van paranoia, zoals rond Xinjiang en Tibet, zegt Ekstrom. Xinjiang en Tibet. Ja, Mongolen spreken vaak al goed Chinees, krijgen dat al lange tijd gedoseerd ook op Mongoolse scholen, kunnen goed meekomen in de samenleving. En Christopher Atwood, hoogleraar Mongool-Chinese grensstudies. Waarom denkt u, vond Peking dit nu nodig? It really does seem to be solving a problem that doesn't exist. Het lijkt erop alsof er een probleem wordt opgelost dat helemaal niet bestaat, zegt hij. Het probleem van separatisme, zoals Peking dat in Tibet en ook in Xinjiang bijvoorbeeld wel zag. Dat bestaat in binnen Mongolië eigenlijk niet. The reasoning has to be found in the center. Ik denk dat de reden in het centrum moet worden gevonden, zegt hij. Een verwijzing naar Xi Jinping. De ideeën van dat centrum over nationale eenheid. Hoe belangrijk het is dat iedereen dezelfde taal spreekt. How important it is to have everybody speaking the same language. Ja, veiligheid voor alles dus. Want ook al vormt die Mongoolse minderheid misschien nu geen bedreiging voor Xi. Hij lijkt zeker te willen weten dat het ook in de toekomst niet zo zal zijn. En zijn beleid, ja, tot nu toe lijkt erg effectief. Er zijn dit jaar in tegenstelling tot 3 jaar terug dus geen protesten over die taalhervormingen. Ik denk dat veel mensen die protesteerden destijds een soort compromis verwachten, zegt Atwood. En daar leek het eerst ook op. Hè. Een drietal vakken zou voortaan in het Chinees gegeven worden, maar daar zou het ook bij blijven. Nu weten we dat dat niet het geval is, integendeel. Peking is alleen maar radicaler geworden, heeft Mongoolse scholen ongrondwettelijk verklaard. Maar ik denk dat er geen nieuwe protesten komen, omdat mensen nu weten dat de kans nul is dat er iets verandert. What's the point? Mensenrechtenorganisaties, experts ook, noemen dit een culturele genocide, waarbij de cultuur, de taal, wordt uitgeroeid. I think that's fair to say, yes. De partijtop probeert deze minderheidstalen op een pad te krijgen, waarvan het zeker is dat die taal op termijn op natuurlijke wijze langzaam zal verdwijnen, zegt Atwood. Dat is de definitie van culturele genocide. That is cultural genocide. Ja, terug bij het schoolplein komt er nog een Mongoolse docent aangelopen. Schud me de hand. Hoeveel ruimte is er nog voor het Mongools? Wat kan ik zeggen, zegt hij. Er zijn dingen die we niet kunnen zeggen. Dat weten jullie ook. Oh, oké. Een paar woorden uitstamelen, dat kan nog net. Echt iets zeggen, dat kan niet meer. Een bijdrage van correspondent Sjoerd ten Daas. Het is 3 minuten voor 6:30. Ik heb in een paar dagen tijd de serie Transatlantic gekeken op Netflix, gebaseerd op ware gebeurtenissen, hoe in Marseille in het begin van de Tweede Wereldoorlog vluchtelingen probeerden weg te komen. En wat ze mooi schetsen is hoe mensen ook in die omstandigheden er het beste van proberen te maken. Dus is er bijvoorbeeld ook een gewoon feestje. De muziek in de serie is prachtig. Zo ook Belle Chabine, uitgevoerd door Herbel Hot Sank en Laurent Prets. Alsof het in 1940 is gemaakt. Bye. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Onderzoek van Milieuclubs heeft uitgewezen dat de fossiele sector jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie krijgt. Eerder werden fors lagere bedragen genoemd. Het kabinet kondigde aan alle fossiele subsidies te willen afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog altijd niet. Bij een schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn 2 doden gevallen. De slachtoffers van 26 en 29 bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen op de parkeerplaats onder vuur genomen. De politie tast nog in het duister over de dader of daders en hun motivatie. Oekraïne is van plan de productie van drones dit najaar te verhogen. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. Rusland wordt steeds vaker met drones aangevallen. Moskou zegt dat de afgelopen week 281 Oekraïense drones heeft vernietigd. Hoewel Oekraïne niets over zulke aanvallen zegt, kondigt de minister dus wel de productie aan op te voeren. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Oeuvre Award. 72-jarige trainer was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. Als bondscoach was hij actief voor Oranje tijdens 2 WK's, met de 3e plaats in 2014 als hoogtepunt. Het weer wordt een warme, zonnige dag. Er trekt wel wat sluierbewolking over het land, maar de zon schijnt daardoorheen. De middagtemperaturen die lopen uiteen van 24 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Bij de ANWB Dennis Mooi. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is een vrachtwagen gekanteld. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord staat nu 5 kilometer file. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook, maar dat levert inmiddels 25 minuten vertraging op. Verkeer van Rotterdam naar Antwerpen rijdt het beste om via Bergen-op-Zoom. Dat kan weer gewoon via de Heinenoordtunnel, want die is sinds afgelopen vrijdag weer open. Dan op de A59, Den Bosch richting Zierikzee. Voor het knooppunt Zonzeel loopt het ook vast vanwege dat ongeluk. Er staat 4 kilometer. Oponthoud is een kwartier. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. In Sochi spreken de Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan elkaar om de graandeal nieuw leven in te blazen. Vorig jaar is die deal met bemiddeling van de VN en Turkije gesloten om de Oekraïense graantoevoer via de Zwarte Zee ondanks de oorlog veilig te stellen. Maar afgelopen juli stapte Rusland uit het akkoord. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat betekende de graandeal tot nu toe? Nou, die graandeel, dat is geen rechtstreeks afspraak tussen Rusland en Oekraïne, maar het gaat in feite om 2 akkoorden. Eén tussen Oekraïne, Turkije en de VN. En de andere afspraak die niet bindend is. Dat heet een memorandum of understanding tussen Rusland, Turkije en de VN. En die behelst dat Oekraïne dus veilig kan gaan exporteren. Rusland heeft beloofd dat het geen schepen zal aanvallen in de corridor, zeg maar, van van Oekraïne naar de Bosporus, waar die schepen doorheen moeten. En voor Oekraïne is dat belangrijk. Oekraïne kan zo graan exporteren. Dat levert natuurlijk belangrijke inkomsten op. Het is ook belangrijk dat Oekraïne geen binnenlands overschot van graan krijgt, want dat zou de graanprijs binnenlands voor Oekraïnse producenten weer drukken. En Rusland hoopt van zijn kant dat die deal versoepeling van bepaalde sancties met zich mee zal brengen, waardoor de Russische export wordt vergemakkelijkt. Ja, lang ging het goed, maar in juli besloot Poetin dus om er toch uit te stappen. Ja, het was eigenlijk al heel snel duidelijk, heel snel na die deal, dat duidelijk dat Rusland niet tevreden was. En die verlenging van die deal, die ging ook heel stroef steeds. Eerst met 120 dagen, de laatste keer was de verlenging met 60 dagen. En daarna is Rusland er helemaal uitgestapt. Rusland zegt, of Rusland gebruikt verschillende voorwenselen daarvoor. Rusland zegt, of benadrukt dat het graan, het Oekraïense graan, niet de armste landen bereikt in Afrika en Azië. Maar in feite was het daar ook niet om te doen. Het ging eigenlijk veel meer om het niet laten stijgen van de graanprijs wereldwijd. Dat is ook belangrijk voor die arme landen. En Rusland zei ook dat aan Russische eisen niet is voldaan. Nou, dus bijvoorbeeld dat een Russische bank die weer zou worden gekoppeld aan dat betalingssysteem SWIFT. Hoewel ook die bank zonder dat gewoon kan functioneren, misschien iets minder snel dan gebruikelijk. Ook zegt Rusland dat er een ammoniakpijpleiding die naar Odessa loopt, dat die weer in gebruik wordt genomen, maar die is beschadigd, dus dat is ook sowieso lastig. En tot slot zegt Rusland dat Oekraïne die veilige corridor gebruikt om van daaruit aanvallen op Russische doelen in de Zwarte Zee uit te voeren. Turkije-correspondent Mitra Nazar. Erdogan speelde de vorige keren bij het onderhandelen een grote rol. Is hij de aangewezen persoon om ook nu weer dat heronderhandelen te doen? Ik denk dat het vooral een kwestie is van wie anders. Hè. Kijk, Turkije heeft zich natuurlijk in een best unieke positie gemanoeuvreerd vanaf het begin van deze oorlog. Turkije doet niet mee met sancties op Rusland. En heeft daarom nog een voet tussen de deur met gesprekken met Poetin. Erdogan ziet zichzelf graag als bemiddelaar. Dat brengt hem wel in een unieke positie om deze onderhandelingen te voeren. Daarnaast regelt Turkije natuurlijk ook het toezicht op wat er in en uit de Bosporus en ook dus de Zwarte Zee ingaat. Dus die graanschepen, dat ligt heel dichtbij voor Turkije. En Turkije is een NAVO-land. En Erdogan en Poetin hebben een soort van werkbare relatie. Die balanceeract, waar we het wel vaker over hebben gehad. Dus ik denk zeker dat Erdogan de aangewezen persoon is hiervoor. Wellicht de enige persoon om te proberen Poetin toch een beetje los te weken. Ja, nou zagen we de afgelopen maanden wel echt aanvallen op de Zwarte Zee. Zowel van Russische kant als Oekraïnse kant. Denk jij dat de veiligheidssituatie op de Zwarte Zee ook besproken wordt? Ja, dat denk ik zeker. Dit is natuurlijk ook meteen een belangrijke reden waarom Erdogan daar vandaag weer zit. Het is natuurlijk alles behalve veilig in de Zwarte Zee op het moment. En dat baart ook Turkije zorgen. Kijk, de Zwarte Zee is een grote zee, maar Turkije ligt er wel aan. En schepen varen door de Bosporus, dwars door Istanbul. In feite zijn schepen door de Bosporus naar Oekraïnse havens gaan nu vogelvrij. Rusland heeft militair de overhand in de Zwarte Zee, dus het is heel gevaarlijk. Een paar weken geleden was er een incident met een Turks schip. Toen zijn er waarschuwingsschoten gelost door een Russisch patrouilleschip. Ja, dat is natuurlijk schrikken, dat zijn grote risico's. Aan de andere kant is er een scenario denkbaar dat in geval Poetin weigert de graandeal te hervatten, dat de NAVO wellicht wil proberen in te grijpen. Een veilige corridor te maken. Nou ja, dat zou betekenen ingrijpen van de NAVO. Dat is iets wat men lang heeft willen vermijden en wat Turkije ook liever niet heeft. Want dat zou dan die werkbare relatie met Poetin weer in de weg gaan zitten. Dus kortom, alles op alles vanuit Erdogan om vandaag toch die graandeal te proberen te reanimeren. Ja. Geert, jij schetste net hoe Rusland toch tot nu toe niet eruit haalt wat ze eruit zou willen halen. Dat ze zich daarom dus ook jullie terugtrokken. Het is vooral Oekraïens graan dat wordt vervoerd. Wat voor belang zou Poetin nu toch kunnen hebben om opnieuw een akkoord te sluiten? Poetin zal blijven hameren natuurlijk op het inwilligen van die Russische eisen. Hoewel daar ook allerlei haken en ogen aan zitten, zoals ik net zei. Maar de vraag is of Poetin heel veel keus heeft in deze situatie. Hè. Hij staat onder druk van niet alleen van Turkije, maar ook van China. Want China en Turkije zijn allebei landen die voor Rusland echt heel erg belangrijk zijn in de huidige situatie die sinds vorig jaar is ontstaan. China en Turkije zijn ook belangrijke afnemers van bijvoorbeeld Oekraïens graan. En beide landen hebben al lange tijd Rusland toch min of meer onder druk gezet om toch akkoord te gaan met die deal. En omdat juist vanwege die cruciale positie van die beide landen voor Rusland lijkt het heel voor de hand liggend dat Rusland toch of dat Poetin goed zal gaan luisteren naar de argumenten van deze beide landen, in dit geval dus zeker van Erdogan. Ja, en Mitra, Erdogan toch dan met Poetin aan tafel zitten, denk je dat hij nog wat meer op tafel legt om te bespreken? Nou ja, die graandeal staat hoog op de agenda. Dat is de reden waarom hij daar vandaag zit. Maar het is natuurlijk wel van groot belang voor Turkije op heel veel vlakken dat dit gladgestreken wordt. Want Turkije is hoe dan ook afhankelijk van Rusland als het gaat om de economie. En dat speelt natuurlijk een grote rol. Erdogan wil vooral Poetin niet kwijtraken in die zin. Want Rusland is belangrijk voor Turkije als het gaat om gas, om toerisme. Dus er is vanzelfsprekend een eigen belang dat meespeelt. En de reden waarom dit dus altijd een delicate balanceeract blijft voor Erdogan. Hartelijk dank, correspondenten Mitra Nazar en Geert Groot-Koerkamp. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Israël dreigt met de uitzetting van Eritrese asielzoekers. Een aantal van hen was zaterdag betrokken bij gewelddadige protesten in Tel Aviv. Volgens premier Netanyahu is daarmee een rode lijn overschreden. Correspondent Nasser Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasser, zijn dat dreigementen of gaat het ook echt gebeuren? Nou, vooralsnog is het een dreigement. Mensen worden niet meteen uitgezet. Dat kan ook niet zomaar, want die migranten worden beschermd door de wet. Maar zeker 50 Eritreërs die zijn al wel opgepakt. En er is een speciale ministeriële commissie die nu onderzoekt hoe ze die mensen toch zo snel mogelijk het land uit kunnen zetten. En er wordt daarbij overigens niet alleen gekeken naar de Eritreërs. Want premier Netanyahu heeft die commissie ook gevraagd om te kijken hoe andere illegale Afrikaanse migranten zo snel mogelijk het land uitgezet kunnen worden. Maar het Hoge Rechtshof speelt hier een belangrijke rol in de bescherming van die migrantengroepen. Of eigenlijk in het beschermen van de wet die zorgt dat die mensen niet zomaar het land uitgezet mogen worden. Dus ja, deportatie is zeker niet van de ene op de andere dag geregeld. Maar het is absoluut wel een wens vanuit de coalitie. Wat gebeurde er zaterdag dat het zo uit de hand liep? Ja, er was een evenement georganiseerd door de Eritrese ambassade hier in Tel Aviv door voorstanders van de Eritrese regering. En tegenstanders van die Eritrese regering die gingen daar ook naartoe om te protesteren. Ja, en dat liep uit op flinke clashes tussen die voor- en tegenstanders. Zeker zo'n 150 mensen die raakten gewond. Zowel demonstranten als politieagenten. Maar ook auto's en gebouwen die werden flink beschadigd. En uiteindelijk schoot de Israëlische politie zelfs met scherp op demonstranten. 15 mensen die moesten daarom met schotwonden naar het ziekenhuis. Dus ja, dat festival bij die ambassade, dat is volledig uit de hand gelopen. Er zijn ruim 25.000 Eritrese asielzoekers in Israël, begreep ik. Wat voor groep is dat? Het is een groep die tussen 2007 en 2012 vooral naar Israël is gekomen via de grens met Egypte. Dat was nog voordat Israël een hek bij die grens bouwde. En het gaat dus om mensen die gevlucht zijn voor de dictatuur in Eritrea en de zware dienstplicht daar. Maar er is dus ook een kleine groep mensen die zeggen dat ze de Eritreese regering steunen, maar dus alsnog naar Israël zijn gekomen. En Israël heeft eigenlijk tot nu toe geen verschil gemaakt tussen die voor- en tegenstanders van het regime. Beide groepen die leven hier al jaren, vaak in de illegaliteit. Bij veel mensen is eigenlijk na jaren nog steeds hun asielaanvraag niet in behandeling genomen. Dus het is een groep die, ja, je zou kunnen zeggen, echt aan de zijlijn van de samenleving staat. En wat vinden Israëliërs dan van die groep en wat daar allemaal mee gebeurt? Nou, er is veel verdeeldheid, want zowel onder de bevolking als in de politiek merk je dat de meer rechtse religieuze Israëliërs, die zien deze Eritreërs en overigens ook andere Afrikaanse migranten hier, die zien die als een bedreiging voor de Joodse identiteit van Israël. En zij vinden dan ook dat die mensen zo snel mogelijk het land uitgezet moeten worden. En ze geven eigenlijk het Hoge Rechtshof de schuld van deze problemen. Want in het verleden is er wel geprobeerd om illegale Afrikaanse migranten te deporteren. Maar ja, dat mag dus niet zomaar volgens de wet. En dus stak het Hof daar een stokje voor. Dus zij wijzen echt naar het Hof als schuldige van dit probleem. En aan de andere kant vindt men juist dat de regering heel erg gefaald heeft door deze groepen zo lang in de illegaliteit te laten leven en geen oplossing te vinden voor dit probleem. Dus ja, twee kanten die wijzen eigenlijk naar elkaar als veroorzaker van dit probleem. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib-Allah. Leiden blijkt volgens de Telegraaf relatief de onveiligste stad om te fietsen. Tja, de krant zocht het uit, omdat vandaag ook de laatste zomervakanties afgelopen zijn in het noorden dus. En scholieren nu massaal op de fiets weer stappen om naar school te gaan. Telegraaf bekeek gegevens van Rijkswaterstaat, de politie en vergelijkingssite Independer. In 2021 waren er 15.000 fiets- en e-bike-ongevallen. Het landelijke gemiddelde ligt op 8,5 meldingen van fietsongelukken per 10.000 inwoners. En in Leiden lag dat aantal bijna drie keer hoger en dat was het hoogste in Nederland. Sowieso gebeuren de meeste fietsongelukken in Zuid- en Noord-Holland. Maar er wonen ook heel veel mensen, niet zo raar natuurlijk. De hele top 10 bestaat uit gemeentes uit die twee provincies. En de ANWB-alarmcentrale is de afgelopen zomervakantie ruim 900.000 keer om hulp gevraagd, schrijft het AD. Er waren vooral heel veel schademeldingen door noodweer in Europa. Uit Italië, Slovenië en de Alpenlanden kwamen veel telefoontjes van Nederlanders met schade aan auto, caravan of camper door de hevige hagelbuien. In Griekenland, Frankrijk en op Tenerife ging het om mensen die waren getroffen door bosbranden. Toch waren er totaal volgens het ANWB niet heel veel meer meldingen dan andere jaren. En bovenaan de lijst staat nog altijd: de auto start niet meer, gevolgd door een lekke band. Tja. Trouw blikt vooruit op de uitkomsten van een onderzoek naar invasieve exoten die bedreigen de biodiversiteit in ons land. In de krant legt Naturalis-directeur Koos Biesmeijer uit dat zelfs planten die een positief effect lijken te hebben negatief kunnen zijn. De springbalsemien bijvoorbeeld, die komt oorspronkelijk uit de Himalaya en is door de enorme hoeveelheid nectar die het heeft een soort tafeltje dekje, zegt de krant, voor hommels en bijen. Is leuk, hè? Zo van, komt u maar, er is genoeg. Enig, heel goed beschreven. Toch is dat niet goed, want als insecten vrijuit kunnen snoepen van die balsemien, dan slaan ze andere planten weer over en dus is er minder bestuiving. Tja. Behalve door deze invasieve soorten wordt de biodiversiteit ook nog bedreigd door intensief landgebruik, overbevissing, klimaatverandering en vervuiling. En Hart van Nederland tot slot. Die volgt de deelnemers van de eerste dag van de A12-mars. Vanuit Arnhem, Alkmaar en Almere worden er de komende 6 dagen een route gelopen naar Den Haag, waar Extinction Rebellion voor komende zaterdag een nieuwe blokkade van de snelweg heeft aangekondigd. De wandeltocht is een stuk kleiner dan de protesten zelf. Toch vinden de deelnemers lopen echt de moeite waard. Ja, ik denk het wel. Op het laatst heeft alles nut. Dat je met elkaar de verbinding aangaat door de zorg met elkaar te delen. Maakt niet uit met hoeveel mensen je het doet. Ik denk dat je gewoon je stem moet laten horen. En uiteindelijk sluiten er zoveel mensen nog bij aan. Dus met hoeveel je start, dat maakt niet uit. Voor iedere dag is een route van 20 kilometer uitgezet. En de route gaat van treinstation naar treinstation. Dus als mensen willen meelopen, een dagje, kan dat ook. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Net na de keteltunnel is zojuist een ongeluk gebeurd. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam loopt het daarom vast tussen Den Hoorn en de Vlaardingen-Oost over 8 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is vooralsnog een half uur. Als je vanuit Den Haag naar Rotterdam wil, kan je het beste voor de A13 kiezen. A8 naar Amsterdam tussen Assendelft en Koog aan de Zaan. Een kwartier vertraging door een auto met pech. En natuurlijk de A16 Rotterdam-Breda tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord. Nu een half uur vertraging door die gekantelde vrachtwagen. Rijkswaterstaat verwacht dat dat de hele ochtend gaat duren. Vooralsnog kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Als je vanuit Rotterdam naar Antwerpen wil, kan je het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. They all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? That's just how. Am I Wrong van het Noorse duo Nico en Vince. Het is 7 minuten voor 7. Het is een van de grootste mysteries van de muziekwereld. Waar is de eerste basgitaar van Paul McCartney? De gitaar van het Duitse merk Hofner is al jaren zoek. Af en toe denkt iemand dat hij hem heeft gevonden, maar tot nu toe bleek dat nooit zo te zijn. McCartney zelf zei ooit, als iemand hem vindt, dan moeten het de mannen van Hofner zelf zijn. En dus is het bedrijf op zoek naar de gitaar nu. En met het burgerinitiatief The Last Bass Project vragen ze iedereen om mee te zoeken. Het verhaal van die wereldberoemde gitaar, de eerste Höfner Bass van Paul McCartney, begint in 1961 in de Rosse buurten van Hamburg. Het zijn de beginjaren van de Beatles. Als de toenmalige bassist er besluit mee te stoppen, alleskunner McCartney moet zijn plek gaan overnemen. Het probleem, hij heeft geen basgitaar. Dus stapt een nog onbekende McCartney de grootste muziekwinkel van Hamburg binnen. Je zou je het nu niet meer kunnen voorstellen, maar de 19-jarige muzikant heeft op dat moment niet veel te besteden. Hij koos een Höfner omdat het een symmetrisch model is. Het lijkt een beetje op een viool, ze noemen het ook al een vioolbas. Je hoort Chris Dekker, hoofdredacteur van het muziekblad De Bassist. Hij vond als linkshandige bassist dat die bas hem beter stond dan een linkshandig model wat toch soms een beetje apart oogt. En zo komt het dat McCartney naar buiten loopt met een Höfner voor 31 pond. Om de nummers van de Beatles tussen 1961 en 63 is dus deze gitaar te horen. Zijn eerste basgitaar en de gitaar die dus sinds 1969 nergens meer is gezien. Op een dag waren ze aan het opnemen in de Apple Building. Dat is zeg maar het gebouw van de Beatles in Londen, waar ze een kantoor hadden, waar ze hun kleding verkochten, waar ze ook opnamen. Oh, ready. 1, 2, 3, 4. En ja, op een dag liepen ze de kelder binnen en toen waren dus een aantal gitaren waren verdwenen. Waaronder dus de bewuste bas van Paul. Ja, niemand weet dus precies. Ja, is hij er iemand meegenomen? Is hij gestolen? Is er iemand geleend en durft niet terug te geven? Niemand weet het precies eigenlijk. Denk jij dat die bas nog bestaat? Ja, misschien is iemand geweest die gewoon niet wist wat de waarde was. Misschien is hij ooit wel weggegooid. Misschien dacht iemand van, oh jee, dit past Paul McCartney. Als ik die openbaar in de openbaring breng, dan word ik gearresteerd. En wat ze eigenlijk nu zeggen is van, hey, als je die bas hebt en je hebt hem niet weggegooid, niet in de vuurkorf gelegd, haal hem onder je bed vandaan. Je wordt niet gearresteerd, maar die bas die moet gewoon terug. Die moet in een museum, die moet naar Paul McCartney toe. En je zit nu zelf ook met een basgitaar op schoot, ook een Höfner. Hoe weet ik zeker dat dit niet de bas is van Paul McCartney? Daar kan ik niet over praten. Dat is geheim. Het is heel toevallig. De elementen staan dichter bij elkaar, wat ook bij die versie van Paul McCartney was. Alleen die van Paul McCartney had dus een speciaal ruimwerkje om die elementen. Dus dat moet zichtbaar zijn in het hout. Er moeten schroefgaten zitten. Maar je kan hem natuurlijk wel op die manier namaken. Hoe kunnen ze uiteindelijk namaak van echt onderscheiden? Hout heeft nerven. Die nerven staan soms wat breder uit elkaar. Soms staan ze wat dichter bij elkaar. Soms zie je een knoesje. Soms zie je een lichte verkleuring in het hout. En daardoor heb je eigenlijk een soort van vingerafdruk. Had die bas van McCartney, die eerste bas, had hij nou echt een speciaal geluid? Maar dan moet ik eigenlijk zeggen dat Höfner bassen in het algemeen een speciaal geluid hebben. En omdat het een holle bas is en omdat hij iets korter is dan de meeste bassen, geeft hij eigenlijk een beetje een soort van kort, plonkerig geluid bijna. Maar bij een normale bas is dat gewoon wat langer. Ja, Paul McCartney speelde dan. Dat is zo'n typisch melodietje van Drive My Car. Waarin een normale bassist zou gewoon één noot spelen of twee noten spelen. Maar hij maakt er echt een soort van melodietje van. En doet hij continu, speelt hij eigenlijk melodietjes in die nummers. En dat maakt het heel leuk. Het bijzondere aan dit project is dat iedereen mee kan zoeken en iedereen ook wordt gevraagd om mee te zoeken. Ga jij meedoen? Ja, omdat ik natuurlijk hoofdredacteur ben van de Bas Magazine en bassist ben en ook een Höfner-speler ben. Ik heb er zelf een aantal. Je kijkt altijd rond. Als ik op beurzen ben, dan kijk je toch als je een vioolbas ziet of iemand heeft een vioolbas gekocht of je ziet ergens eentje te koop of je ziet een koffer staan voor een vioolbas, dan kijk je toch stiekem een beetje van, zou het hem zijn, zeg maar. Je weet het nooit, hè? Dat kan zomaar gebeuren. De wonderen zijn de wereld nooit uit. Een verslag van Miral de Bruin over die zoektocht naar de eerste basgitaar van Paul McCartney. Tot nu toe spoorloos. is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Opnieuw ligt een studentendispuut onder vuur vanwege een uit de hand gelopen ontgroening. En een nieuw onderzoek naar subsidies op fossiele brandstoffen komt met hogere cijfers. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Onderzoek van Milieuclubs heeft uitgewezen dat de fossiele sector jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie krijgt. In het onderzoek werd de definitie van subsidie gebruikt die ook door de Wereldhandelsorganisatie gehanteerd wordt. Het gaat om bijvoorbeeld belastingvoordelen, prijssteun en overheidsinvesteringen. De 37,5 miljard euro is fors hoger dan bedragen die eerder rondgingen. Het ministerie sprak een paar jaar geleden van 4,5 miljard euro aan subsidie. Het kabinet kondigde aan alle fossiele subsidies te willen afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog altijd niet. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dringt aan op spoedige behandeling van de spreidingswet. Het COA waarschuwt dat de moeizame huisvesting van asielzoekers nog meer vertraging oploopt als de Tweede Kamer het wetsvoorstel deze week op de lijst met controversiële onderwerpen zet. Dan kan die pas worden behandeld als er na de verkiezingen een nieuw kabinet zit. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op Izmail, een Oekraïense stad aan de grens met NAVO-land Roemenië. Het is een van de belangrijkste overslagplaatsen voor het vervoer van graan naar andere landen. Het is onduidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Lokale media melden dat er knallen te horen waren. En inwoners van de stad kregen de opdracht om de schuilkelders op te zoeken. Gisteren werd de Oekraïense stad Reni al getroffen aan de Donau, waarbij 2 mensen gewond raakten en de haven beschadigd werd. Ook Reni ligt direct aan de grens met Roemenië. In Taiwan zitten nog zo'n 30.000 huizen zonder stroom nadat orkaan Haikui overtrok. Het is de eerste orkaan in 4 jaar tijd die het eiland treft. Tijdens de orkaan viel bij zo'n 160.000 huizen de stroom uit, maar bij het leeuwendeel was dat snel hersteld. Er vielen in het land 5 gewonden, maar geen doden. 7.000 mensen werden een tijdje geëvacueerd. Het openbare leven in Taiwan ligt vandaag goed deels stil. Veel scholen hebben lessen geannuleerd, veerboten varen niet en ambtenaren moeten thuis blijven. Bij een schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn 2 doden gevallen, meldt de lokale politie. Ook raakten 6 mensen gewond. De slachtoffers bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen onder vuur genomen. De overleden mannen waren 26 en 29 jaar oud. De politie tast volledig in het duister over de motivatie voor de schietpartij. Moorden zijn relatief zeldzaam in de Canadese hoofdstad. Dit jaar kwamen tot nu toe 10 mensen om het leven door geweld. Op het terrein van een afvalbedrijf in het westelijk havengebied in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel wagens uitgerukt en zegt dat het vuur inmiddels wel onder controle is. Men wordt er nog volop geblust en brengt de brandweer het smeulende afval met shovels naar buiten om het daar verder te blussen. De verwachting is dat ze daar nog uren mee bezig zullen zijn. Het is onduidelijk hoe de brand in Amsterdam is ontstaan. Het weer, het is zonnig, er is wat sluierbewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Morgen 26 tot 29 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zomers. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel heb je nog wel een kwartier extra nodig. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord. Een half uur vertraging door een gekantelde vrachtwagen. Je kan al langs via de vluchtstrook. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Kies daarom het beste de route via Bergen-op-Zoom. Het gaat de hele ochtend duren volgens Rijkswaterstaat voordat de weg daar weer vrij is. Dan naar Utrecht. Een spoedreparatie op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd kan je niet kiezen voor de A28 richting Amersfoort. Je moet omrijden via het knooppunt Eemnes. Dus over de A27 en dan de A1. Daardoor loopt het ook weer vast op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen de Meren en knooppunt Lunette een half uur vertraging. €4,10 voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Vanavond bij Human, de tweede op kort, mama weet het zeker. De tranende ogen, loopneus en bittere smaak in haar mond komen van elektromagnetische straling. Wat een onzin, zegt de ene zoon. De andere zoon sust en bemiddelt. Gaan ze elkaar vinden of barst de bom? Mama weet het zeker. Vanavond om 11:15 op NPO 2. Mooi dat je er bent. Want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw ligt een studentendispuut onder vuur vanwege een uit de hand gelopen ontgroening. Het Amsterdamse dispuut Ares deed die ontgroening in Roemenië. En uit onderzoek van de Groningen Amsterdammer en uit documenten die de NOS heeft, blijkt dat de studenten allerlei opdrachten moesten uitvoeren, zoals ze seks hebben met een vrouw in een steeg, de penis aan een vreemde laten zien of over iemand heen plassen. En dat moest dan worden opgenomen. Tom Brink is voorzitter van studentenkoor Langs, waar het dispuut onder valt. Goedemorgen. Goedemorgen. De ontgroeningen liggen inmiddels echt wel onder een vergrootglas. Hoe kon dit gebeuren? Ja, we proberen met man en macht de kennismakingstijd van de disputen netjes te laten verlopen. En elk dispuut dient daarvoor ook een uitgebreid draaiboek op te sturen van hun dispuutskennismakingstijd. En hun draaiboeken worden ook goed gecontroleerd. En daarna gaan wij langs bij de dispuutskennismakingstijden. Dit zijn dus verrassingsbezoekjes en dat doen we ook met blaastesten. En helaas is fysiek controleren in het buitenland niet mogelijk voor ons. En dan wordt het de verantwoordelijkheid van het dispuut zelf. En we waren in de veronderstelling dat de disputen juist ook in deze tijd hier verantwoordelijk mee om zouden gaan. Maar helaas heeft het dispuut zich totaal niet aan de regels gehouden. Die zijn opgesteld en hebben zij een ander draaiboek uitgevoerd dan zij in ieder geval aan ons hebben aangeleverd, waardoor wij zijn voorgelogen. Het gebeurde al in november vorig jaar. Waarom nu pas actie? Ja, wij hebben de brief pas op 30 augustus onder ogen gekregen van de Groene Amsterdammer. Dit gebeurde tijdens een interview en daarin werd na een tijdje dit document onder mijn neus gestopt. En direct na kennisname hebben wij gehandeld, maar hiervoor wisten wij het simpelweg niet. Wat zegt dat? Dat jullie dus vanuit heel dat dispuut niets te horen hebben gekregen daarover? Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat dat zegt. Het betekent in ieder geval dat wij met mannenmacht eraan werken om het te controleren, maar dit niet wisten. En ik denk dat het er natuurlijk mee te maken heeft dat wij fysiek niet in het buitenland kunnen controleren. En dat zijn onder andere maatregelen waar we naar moeten gaan kijken en wat we op dit moment aan het doen zijn om in dit om te zorgen dat dit nooit meer plaatsvindt. Want ik noemde al een paar van die opdrachten. Wat moesten ze nog meer doen? Ja, de eerstejaars die werden dus naar Boekarest gestuurd. En hier kregen zij een brief met opdrachten die mensonterend en zeer ongepast zijn. Voorbeelden hiervan zijn na een emmer in een steeg, waarin emmer natuurlijk op vrouw doelt. Jat een item uit de Boeddhist Striptease Club uit mijn hoofd. En regel een vluchteling. En deze opdrachten die waren verbonden aan een aantal punten. En dan zou degene met de minste punten gesanctioneerd worden. Gesanctioneerd worden dan? Krijgt hij extra straf of zo? Ja, zoiets. Zoiets. Wat is het dan? Nee, ja, ik denk inderdaad dat het zoiets is geweest. Ik heb vernomen dat uiteindelijk die sancties nooit zijn uitgevoerd. Maar goed, dat is helemaal niet belangrijk. Nee. Het gaat erom dat dit soort dingen, dat mensen aanzet tot dit soort gedrag. En dat vinden wij belachelijk natuurlijk. Ja, aanzet tot dat gedrag. Hebben ze het ook gedaan, die eerstejaars? Ja, wij hebben alle eerstejaars die mee zijn gegaan direct ook op gesprek gevoerd met onze vertrouwenspersoon. Maar goed, allereerst is het belachelijk nogmaals om mensen aan te zetten dit soort gedrag. Maar hoewel dat zeer vertrouwelijke informatie was, wat uit dat gesprek met die vertrouwenspersoon is gebleken, heb ik het verzoek gegaan om een terugkoppeling te krijgen. Hier stemden de eerstejaars mee in. En daaruit bleek dat de eerstejaars niet alle opdrachten hebben uitgevoerd en ook niet een enorme druk voelden. Maar goed, zoals gezegd, gaat het ons om het feit dat de opdrachten sowieso niet gegeven hadden mogen worden. Ja, het dispuut hebben jullie geschorst. Kan het zelfs zover komen dat ze worden gewailleerd, dus uit de vereniging worden gezet? Ja, de reikwijdte van de sanctie gaat inderdaad zover. We hebben het desbetreffende dispuut inderdaad geschorst tot nadere maatregelen. En daarnaast hebben we het ook uitgesloten van de kennismakingstijd. Wat ook betekent dus dat ze geen nieuwe aspirantleden erbij krijgen. En verder bepaalt een onafhankelijk orgaan bestaande uit reunisten met een rechterachtergrond de verdere strafmaat. En zoals gezegd is de reikwijdte hiervan niks tot het royeren van het dispuut. En ga je dan nog ook leden zelf persoonlijk straffen? Ja, dat is eigenlijk ook aan deze commissie. Het onderzoek loopt nog. We hebben voor nu het hele dispuut geschorst en verdere straffen moeten volgen. Of er ook persoonlijk wordt gestraft, is nog onbekend. Vandaag spreken de VU, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam over hoe dit soort, wat zij noemen, hardnekkig gedrag moet worden aangepakt. Ze beslissen bijvoorbeeld ook of de vereniging nog geld krijgt. Eerder werd de financiering van het Amsterdam Studentenkorps verstop gezet, wegens vooral onvriendelijk gedrag toen. Zijn jullie bang dat jullie ook geen geld meer krijgen? Ja, direct na kennisname van het incident hebben wij de onderwijsinstellingen en ook de gemeente op de hoogte gesteld. Zij waarderen in ieder geval onze transparantie. En ze hebben tegen mij verteld dat ze van mening zijn dat wij als bestuur in ieder geval adequaat hebben gereageerd direct nadat wij dit hoorden. Ze zien gelukkig in dat wij ook buitenspel zijn gezet. En we hebben het al het hele jaar gesprekken over het controleren van deze dispuutskennismakingstijden. Ik denk dat ze weten dat wij hard ons best doen. Ja. Dus we gaan het wel zien. Zou een van de maatregelen kunnen zijn, dit soort ontgroeningen mogen niet meer in het buitenland? Jullie moeten het kunnen controleren? Dat zou absoluut een van de maatregelen kunnen zijn. Daar zijn we zelf ook al mee bezig. Hartelijk dank, Tom Brink, voorzitter van Studentenkorp Langs. Meer dan 27 omwonenden van de chemiefabriek Gemoers in Dordrecht doen vandaag aangifte tegen de directeuren en de oud-directeuren van de fabriek. Zij willen dat de directies worden vervolgd voor de vervuiling van de omgeving met PFAS. Uit een uitzending van Zembla afgelopen maanden bleek dat Gemoers al sinds de jaren 60 wist dat PFAS ziekmakend was, maar dat het bedrijf dat geheim hield. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, nou zijn er wel meer juridische procedures rondom Gemoers. Wat maakt deze aangifte anders? Nou ja, andere procedures die nu lopen, die gaan over de huidige vergunning. Daar staat Gemoers tegenover de provincie Zuid-Holland voor de rechter. Het gaat over de aansprakelijkheid voor de vervuiling in het verleden. Dat zijn vier gemeenten tegenover Gemoers. Maar hier gaat het dus om omwonenden. Burgers die geen voedsel uit hun moestuin meer kunnen eten, die geen eieren van hun kippen kunnen eten, die niet meer kunnen zwemmen in de recreatieplas en die in sommige gevallen ernstig ziek zijn en dat aan die PFAS wijten. En zij zeggen, het is een misdrijf om zo je omgeving ziek te maken. En ze doen dus niet alleen aangifte tegen het bedrijf, maar ook tegen personen, directeuren. En dat gebeurt niet zo vaak. Na die uitzending van Zembla, waarin werd aangetoond dat het Amerikaanse chemiebedrijf al decennia wist hoe schadelijk de uitstoot kon zijn, maar dat verzweeg, toen zochten ze contact met advocaat Benedicte Fiek. Advocaat die een vergelijkbare massa-aangifte begeleidt tegen Tata Steel. En de aangevers zeggen, die directeuren van het bedrijf, die wisten hoe schadelijk het was en ze lieten het gebeuren. En daarom zijn ze gemotiveerd om het OM te vragen onderzoek te doen. Ik sprak de initiatiefneemster hiervan. Afgelopen vrijdag was dat in Dordrecht. Daar was toen een hoorzitting over Gemoers en een demonstratie van omwonenden voor de deur van het stadhuis. Geen PFAS in onze eieren, geen PFAS in het water. Ja, dat weet ik. Waarom kan het gebeuren dat zo'n chemisch bedrijf tientallen jaren lang gif over ons uitgestort heeft en dat er niets aan gedaan is. Sterker nog, dat het allemaal geheim gehouden werd. Onze leefomgeving is inmiddels zodanig vervuild met PFAS dat zwemmen, tuinieren en zelfs woningbouw een groot risico is voor onze gezondheid. Ik wens ons allemaal doorzettingsvermogen, want er is een momentum. Ja, mensen pikken het gewoon niet meer en dat is ook gewoon terecht. Kijk, wij als bewoners hebben helemaal nergens ja tegen gezegd en worden al jaren en jaren vergiftigd. We moeten als inwoners ook echt iets gaan doen en aangeven dat het niet oké is. Dat is de reden waarom ik samen met 4 andere inwoners de aangifteactie gestart ben. Maar dat is omdat wat eigenlijk in het verleden gebeurd is, hè, dat een directie die wist in de jaren 60, 70 al dat dit rotzooi was. Ze hebben dat niet gedeeld, ze zijn doorgegaan. En daardoor zitten we nu niet alleen hier, maar in de hele wereld met gebakken peren. Dat is crimineel. Dat is simpelweg crimineel. En daar moet ze voor aangepakt worden. Dus ik hoop heel erg dat het OM serieus met al die aangiftes aan de slag gaat. En dat dat strafrechtelijk onderzoek ook leidt tot een veroordeling. Hier staat een maximale gevangenisstraf van 12 tot 15 jaar op. En ik hoop dat dat een heel mooi voorbeeld gaat geven voor alle andere bedrijven. Ook die ook dit soort rotzooi uitspoken. Nienke Blauw uit Dordrecht nam het initiatief voor de aangiftes. Als je kijkt naar de situatie, is het zo dat dit bedrijf, zelfs als ze zeg maar veroordeeld worden, dan is de kans het grootst dat daar een schadeclaim uit komt. Dus dat kost geld. Maar dit is een bedrijf wat miljarden winst maakt. Dus in eerste instantie hebben ze diep genoeg zakken om dat te kunnen betalen en lekker verder te kunnen gaan. Zijn niet onder de indruk van boetes of dwangsommen? Nou, zeker niet dat laatste. Hè. Dus wat het anders maakt, is dat er bij dit strafrechtelijke proces de mogelijkheid is dat er iets anders wordt opgelegd dan een boete. En dat is ook een mogelijkheid, maar daar kan ook gevangenisstraf uit voortkomen. Het verschil is dat de aangiftes zijn niet tegen het bedrijf, maar tegen de functioneel leidinggevende van het bedrijf. Maar de directeur van nu, wat kan die eraan doen dat zijn voorgangers jaren geleden die informatie onder de pet hebben gehouden? Als bedrijf, net zoals de minister, verantwoordelijk voor wat ook anderen doen. Is dit zeg maar, juridisch gezien, is zij zeg maar een opvolger van haar rechtsvoorgangers. Het is ook niet alleen tegen de huidige directie. Hè? De aangifte is tegen de huidige en voormalige leidinggevende van Gemoer en haar voorgangers. Dan moet je precies weten wie wat wist en wie welke beslissing heeft genomen. Ja, het is aan het Openbaar Ministerie om het strafrechtelijk onderzoek te openen. Dat is wat u hoopt? Ja. Tot nu toe gebeurt dat heel weinig. Eigenlijk tot nu toe zijn milieuovertredingen worden eigenlijk bijna altijd met boetes. En bedrijven maken vaak miljarden winst, dus die kunnen die boetes makkelijk betalen. Dus het maakt relatief weinig indruk. Terwijl op het moment dat jij persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor zoiets en een gevangenisstraf riskeert, denk ik dat dat toch invloed heeft op de beslissingen die je neemt. Dat je minder makkelijk denkt, ah, dus ja. En wat de huidige directie van Gemoers denkt over deze massa-aangifte, dat hoorden de omwonenden tijdens de hoorzitting op het stadhuis afgelopen vrijdag. Dat er aangifte wordt gedaan, dat onderstreept hè, wat we hier ook vandaag horen en de gesprekken die ik zelf heb met omwonenden, dat er zorgen zijn. En dat raakt ons ook. En we willen graag meehelpen aan oplossingen. En specifiek over die aangifte, dat zullen we verder afwachten. Mark Rijmers, verantwoordelijk voor milieu, gezondheid en veiligheid bij Gemoers Nederland, over die massa-aangifte die dus vandaag wordt ingediend. 17 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over het demonstratierecht. Het College voor de Rechten van de Mens maakt zich zorgen over het recht op demonstreren in Nederland. Maar volgens hoogleraar staatsrecht Jan Brouwer is er geen reden tot zorg. Als je dat puur nationaal rechtelijk bekijkt, dan kan ik me voorstellen dat je soms zegt, ja, dat die vrijheid staat onder druk. Maar als je dat internationaal in een wat breder perspectief beschouwt, dan zeg ik van, ja jongens, maar wat wij in Nederland aan vrijheid van demonstreren hebben, de ruimte die daarvoor bestaat, die is ruim voldoende in vergelijking tot wat er in andere landen plaatsvindt. Donderdag spreekt de Tweede Kamer erover met actiegroepen, burgemeesters en deskundigen. Volgens René de Beukelaar van het OM is een bepaalde mate van overlast bij demonstraties prima, maar bij geweld wordt gewoon opgetreden. Wel kunnen demonstranten in de toekomst mogelijk worden vervolgd via een andere methode. Nou, we zijn bijvoorbeeld aan het kijken of we zouden moeten stapelen. Dat wil simpelweg zeggen, we kijken naar een demonstrant en als die een paar keer de wet heeft overtreden, brengen we al die zaken in één keer aan. Dus dat kan gewoon van 4-5 demonstraties zijn. En dan ook 4-5 strafbare feiten. En die in één keer aanbrengen, om die capaciteit voor die strafrechtketen op orde te houden. Maar ook om een duidelijk signaal af te geven, dit gedrag kan niet en daar past een straf bij. Vandaag bestaat Google 25 jaar. Peter Olsthoorn die schreef een boek over de geschiedenis van de internetgigant. En met het oog op morgen ging hij terug naar de tijd toen de oprichters Larry Page en Sergey Brin nog op de universiteit zaten. Ze wilden het hele internet verzamelen op computers in Stanford. Dat leverde al snel problemen op, want die universiteit die had die verbindingen en computercapaciteit natuurlijk ook zelf hard nodig. Het hele internet even op een paar computers zetten en iedere nacht dat hele internet afstruinen met wat er allemaal weer aan nieuws bijgekomen was en dat met elkaar verbinden. Ja, dat gaf problemen en bijna zijn ze toen van het computersysteem van de universiteit afgegooid en dan hadden wij Google niet gehad. Gelukkig is dat niet gebeurd. Wereldwijd gebruikt 92% van de internetgebruikers Google als zoekmachine. Toch was niet alles bij Google een succes. Daarom werden soms concurrenten opgekocht. In 2007 hebben ze YouTube gekocht. Het ging eigenlijk bij Google zelf steeds mis toen met nieuwe initiatieven, nieuwe bedrijfjes die ze oprichten. Een paar dingen zijn goed gegaan. Gmail bijvoorbeeld, wat veel gebruiken. Google Maps, Street View, dat is allemaal goed gegaan. Maar die sociale media die ze zelf wilden bouwen, dat is eigenlijk allemaal mislukt. En met YouTube hadden ze toch een zogenaamd sociaal medium, zoals het heet. En dat was gisteravond op radio en tv. In Amerika is ongerustheid over mogelijke Chinese spionnen. Dat schrijft de Wall Street Journal. Volgens de krant is het de afgelopen jaren zeker 100 keer gebeurd dat Chinese staatsburgers militaire bases en andere gevoelige plekken in de VS hebben betreden. Soms doen ze zich ook voor als toerist, schrijft de Journal, op basis van Amerikaanse officials die de incidenten beschrijven als potentiële spionagedreigingen. Het ministerie van Defensie, de FBI en andere Amerikaanse overheden hebben het afgelopen jaar alle incidenten tegen het licht gehouden. Daarbij waren dus ook insluipers. Mensen, vooral met de Chinese nationaliteit, die zonder toestemming militaire bases op wisten te komen. De Franse acteur en regisseur Mathieu Kassovitz is zwaar gewond geraakt bij een motorongeluk. Volgens de website Paris Match gebeurde dat tijdens een motorrijles op het circuit van Montlhéry in Essonne. Een official zegt dat de gezondheidstoestand van de 56-jarige Kassovitz zorgwekkend is. Mathieu Kassovitz is vooral bekend als regisseur van de film La Haine uit 1995 over jonge mensen in de banlieue van Parijs. Daarvoor speelde hij in de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. El País schrijft over het noodweer dat Spanje sinds gisteren teistert. Vooral Toledo en het zuiden van Madrid hebben een angstige nacht gehad, schrijft de krant. De afgelopen 24 uur zijn er enorme hoeveelheden regen gevallen daar. Ook de gemeente Alcanar werd overvallen door modderstromen. Een inwoner zegt dat hij samen met vrouw en kinderen echt bang is geweest. Pero ha sido horroroso, muy, mucho miedo. Hemos pasado mucho miedo. Con niños pequeños, mujeres. Y es que no venía nadie. Solo estábamos nosotros para socorrernos. Ha sido horroroso. Huizen en winkels zijn ondergelopen en inmiddels bedekt onder een dikke laag modder, zegt hij. Het verkeer is ontregeld en er geldt code rood. Volgens de Spaanse meteo houdt de regen nog eventjes aan, maar wordt het uiteindelijk vanmiddag beter. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Bij Utrecht loopt het vast vanwege een spoedreparatie bij knooppunt Rijnsweerd. Op de A27 van Gorinchem naar Utrecht kan je bij knooppunt Rijnsweerd niet kiezen voor de A28 richting Amersfoort. Je moet omrijden via knooppunt Eemnes. Daardoor staat er weer file op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Harmelen en knooppunt Lunette een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord. 5 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. De weg is voorlopig afgesloten. Verkeer van Rotterdam naar Antwerpen rijdt het beste om via Bergen op Zoom. Het is bijna 7:58. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we eens beginnen met volleybal. De EK, de Nederlandse vrouw derde geworden. Nou, die hebben echt een mooi toernooi gehad. Ja, die hebben een prachtig toernooi. Die zijn door de pool heen gewandeld. Servië, de uiteindelijke nummer 2 van het toernooi, was nog te sterk vrijdagavond. Na een hele spannende halve finale. Overigens gisteren 3-0 van Italië gewonnen. Veel hoger op de wereldranglijst geplaatst. Ja, het is een prachtig toernooi voor ze geweest. Aansluiting met de wereldtop lijkt er. Ze hebben 2 dagen rust. Dan gaan ze alweer vliegtuig in woensdag naar het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat zal zwaar worden. Maar ze hebben veel punten vergaard voor de wereldranglijst. Hoger geplaatste teams verslagen. Kortom, ze hebben goede zaken gedaan. Gaan hoopvol naar dat toernooi, maar vooral ook hoopvol kijken naar de wereldranglijst. Want dat zou wel eens de route kunnen worden naar Parijs. Ja. Voetbal, de vierde ronde in de Eredivisie. En ja, je kunt echt wel zeggen dat zich al het een en ander begint af te tekenen. Ja, PSV gaat gewoon heel goed. Maar ook Twente en AZ doen tot nu toe hele goede zaken. Alhoewel de vraag altijd is of die dat op lange termijn kunnen volhouden. Feyenoord heeft het ritme hervonden. En veel mensen keken natuurlijk naar Ajax met een debuterende speler die aanvoerder was. En daar is misschien alles wel mee gezegd. Het elftal is totaal niet in balans. Na een zomer zonder algemeen directeur. En die technisch directeur heeft de vrije hand gekregen. En het meest zorgwekkende voor Ajax was dat coach Stijn eigenlijk na afloop liet doorschemeren dat hij ook niet helemaal wist wie die allemaal op zijn bordje gekregen had. Dat daar weinig communicatie over geweest is. De onrust in Amsterdam, die er al was, ja, die duurt voort. En die wordt niet weggenomen door het spel op het veld. Want het was echt bedroevend. En ze kwamen eigenlijk nog goed weg met een puntje. En zijn totaal geen kandidaat voor de titel. Ook al roepen ze dat heel hard in Amsterdam, dat ze dat wel zijn. Maar die kun je eigenlijk al doorstrepen na een paar rondjes voetbal. Dan tennis, US Open. Vannacht de eerste grote verrassing. Ja, Swiatek, degene die 9 games slechts had afgestaan in de eerste rondes, werd verslagen door Ostapenko. Moet wel bijgezegd worden, er zit 20 plaatsen verschil in de wereldranglijst. Swiatek was de grote favoriet, maar Ostapenko had er in de laatste 3 onderlinge duels al verslagen. Dus als je zo kijkt, is de verrassing iets minder groot. Neemt niet weg dat dit toch de eerste grote sensatie is. Coco Gauff, de 19-jarige Amerikaanse, kwam wel door. Gaat nu spelen tegen Ostapenko. En ook aan de mannenkant, geen verrassing. Maar wel veel Amerikanen. De Amerikanen doen het goed. 3 maar liefst in de volgende ronde. Djokovic zit ook in die helft van het schema. En nog even aandacht voor Ben Shelton. Dat is een 20-jarige Amerikaan. Super spectaculaire speler. Sloeg gisteren de als 14e geplaatste landgenoot eruit. En ja, is echt een coming man ook in het tennis. Waar tennis behoefte aan heeft. En het is een heerlijke speler. En ook een hele populaire speler in Amerika. Maar toch zal Djokovic met al die Amerikanen nog niet zo vrezen, hoor. Die ligt op route op schema voor de finale. Aan de bovenkant wordt het spannender met vandaag Alcaraz en al die anderen daar in actie. En dan last but not least, Max Verstappen opnieuw won voor de 10e keer achter elkaar. Dat begint zo gewoon te worden dat je bijna zou vergeten hoe bijzonder het is. Ja, dat is echt ongelooflijk. Want als je kijkt naar die reeks van 10, dan vinden wij dat bijna gewoon. Maar als je ziet dat het in de hele historie van de Formule 1 niet gebeurd is. En je denkt aan namen als Schumacher, aan Vettel, aan Hamilton, die ook enorm gedomineerd hebben. Dan is dit wel weer een nieuwe record. Wat buitengewoon bijzonder is. En vooral de grote vraag, het staat nu op 10. Maar hoe ver gaat het reiken? Want over 2 weken Singapore, nummer 11 verwacht iedereen. En ga zo maar door. Het verschil is enorm. Het leek gisteren even spannend. De Ferraris in eigen huis, die weerden zich kranig, maar wisten eigenlijk ook dat ze kansloos waren. Het duurde 15 rondjes dat hij er langs ging. Er was als tweede gestart. Ja, en vanaf dat moment was er geen houden meer aan. En ja, het is een beetje saai, vinden wij. Het is een beetje gewoontjes. Maar inderdaad, we zullen over een lange tijd pas bedenken hoe ontzettend ongewoon het was. Als het niet meer is. Ooit komt de race ten einde. Maar iedereen is vooral heel benieuwd waar dit record naartoe gaat. Want op dit moment staat ze wel op de auto, maar vooral ook op de coureur, geen enkele maat. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Better be pop, come on my way to Union Square. I don't need much, a pair of shoes will get me there. Stop up a Peking duck for lunch in Chinatown. Shop or a watch along Canal. Mine's slowing down, but I've been on time ever since I was 16. I've never been late, 'cause I've never had to wait for the lights to turn from red to green. What does horsepower even mean? I don't know how to drive. St. Patrick's Day Parade. Liza Hotel's my shortcut, though I've never stayed. Maybe at 3:15 outside the Guggenheim. Later for dinner and a little night music. I love Sondheim, and I've been walking tall ever since I was 16. I've never missed a date, 'cause I've never had to wait for the lights to turn from red to green. My own two-legged machine. car in a way. My feet on the street, I'm alive. I'm looking at you, stuck sitting in traffic. Before when I'm a more two, the back of the cab is red, blocking the view. When will you wake up and see the only way through is out here on the side? Julian Verhart met I Don't Know How To Die. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Deze week in de bonus. AH komkommer, 2 stuks voor 1 euro. AH runder gehakt, 300 gram, 1 plus 1 gratis. AH roomboten appeltaart, 50% korting. En Greyhound sloffen voor heren en dames, ook 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Zit je klaar voor de allerbeste bioscoopdeal? Spaar nu bij Albert Heijn voor je tweede bioscoopkaartje gratis. Geldig op alle dagen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Katrien. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil dat de spreidingswet snel behandeld wordt. Het COA waarschuwt dat de moeizame huisvesting van asielzoekers nog meer vertraging oploopt als de Tweede Kamer het wetsvoorstel deze week op de lijst met controversiële onderwerpen zet. Dan kan die pas worden behandeld als er een nieuw kabinet zit. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op Ismail, een Oekraïense havenstad aan de grens met NAVO-land Roemenië. Ismail heeft een van de belangrijkste havens voor het vervoeren van graan naar andere landen. Het is onduidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Onderzoek van milieuclubs heeft uitgewezen dat de fossiele sector jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie krijgt. Eerder werden fors lagere bedragen genoemd. Het kabinet kondigde eerder aan dat alle fossiele subsidies te willen afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog niet. In Taiwan zitten nog zo'n 30.000 huizen zonder stroom na het overtrekken van een orkaan. Het is de eerste orkaan in 4 jaar tijd die het eiland treft. 5 mensen raakten gewond, enkele duizenden mensen werden geëvacueerd. En bij een schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn 2 doden gevallen. De slachtoffers van 26 en 29 jaar bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen op de parkeerplaats onder vuur genomen. De politie tast nog in het duister over de dader of daders en hun motivatie. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, de zomer is terug. Jazeker, ja. Dat was gisteren al een beetje zo. Gisteren was het al heel aangenaam buiten, maar was de temperatuur nog tussen de 20 en 25. Komende dagen wordt het alleen maar warm. Vandaag 23 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Veel zonneschijn en af en toe wat sluierbewolking. Ja, en dinsdag, woensdag, donderdag zijn er zelfs in het zuiden van het land maxima van 30 of 31 graden mogelijk. In de kustprovincies blijft het iets koeler met maxima tussen 27 en 30 graden. Kortom, blijft de hele week zo. Het blijft de hele week zomer. De buienkans echt pas voor de loop van het weekend en misschien zelfs pas volgende week, dat we ook in het weekend nog volop zonnig zomerweer hebben. Ja. Johnny, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, bij Utrecht loopt het vast op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunette heb je 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een spoedreparatie net om de hoek bij knooppunt Rijnsweerd. Als je daar op de A27 vanuit Gorkum rijdt, kan je bij knooppunt Rijnsweerd niet kiezen voor de A28 in de richting van Amersfoort vanwege die spoedreparatie. Verbindingsweg is dicht. Terug naar de A12, maar dan vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsbergen 20 minuten vertraging. Er is daar iemand onwel geworden. De rechterrijstrook is afgesloten. En de A16 Rotterdam-Breda, die is helemaal afgesloten tussen knooppunt Klaverpolder en Breda-Noord. Het staat daar stil over 5 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer van Rotterdam naar Breda rijdt het beste om via Bergen-op-Zoom. Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Autovakmeester. Altijd in de buurt en 36 maanden garantie op onderdelen en arbeid. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Vanavond op NPO 2 in de TBS. Ik kan wel van alle rapporten lezen over hoe de TBS-kliniek werkt. Ik stond wel even met mijn oren te klapperen toen ik hoorde dat er gewoon hier een bak staat met pornobanden. Alles wat buiten verkrijgbaar is, zou binnen kunnen komen. Synthetische drugs zijn tegenwoordig erg in trek. In de TBS, vanavond om 9:50 bij BNNVARA op NPO 2. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Ik denk steeds vaker aan zelfmoord. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfmoord kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Volgens de milieuorganisatie SOMO, Oil Change International en Milieudefensie ontvangt de fossiele sector ieder jaar 37,5 miljard euro subsidie. Dat is nog weer meer dan de eerdere bedragen die rondgingen. De meest top wordt als belangrijk gezien voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Helene Ecker, redacteur Klimaat en Energie van de NOS. Helene, ja, die term fossiele subsidies, dat is ook wel wat verwarrend af en toe. Want echt subsidie is het niet, hè? Nee, dat klopt. Hè. We kennen natuurlijk vooral subsidies als een geldbedrag dat je van de overheid kan krijgen voor dingen die overheid dan ook goed vindt. Hè, zoals zonnepanelen of elektrische auto's. Maar bij die fossiele subsidies gaat het veel meer om indirecte financiële voordelen die voortvloeien uit allerlei belastingmaatregelen. Bijvoorbeeld dat het bij bedrijven zo is dat hoe meer aardgas je gebruikt, hoe minder belasting je betaalt. Ja, en dat biedt vooral grotere bedrijven dus financieel voordeel. Ja, dus en eigenlijk belastingvoordelen. Maar goed, die milieubewegingen hebben het over fossiele subsidies. Dus doen wij dat ook maar. Bijvoorbeeld kennen we het van de acties van Extinction Rebellion. Die eisen dat ze worden stopgezet. Alleen dat bedrag dat nu wordt genoemd ligt dus echt heel veel hoger dan wat bijvoorbeeld Extinction Rebellion zegt. Ja, dat klopt. Extinction Rebellion die baseert zich op een berekening van een econoom en oud-Europarlementariër. Die man die heet Alman Mette. En die had eerst uitgerekend dat het om 17 miljard euro zou gaan. En dit jaar heeft hij dat bedrag naar boven bijgesteld tot 30 miljard. Ja, en nu zeggen dus deze milieuorganisaties dat het om nog meer zou gaan. Namelijk 37,5 miljard per jaar. Want, zeggen zij, ja, er zijn gewoon nog meer regelingen waar je naar zou moeten kijken. Het is dus een enorm bedrag, maar waar gaat het dan bijvoorbeeld over? Nou, zij hebben 31 regelingen gevonden, zeggen ze. Belastingvoordelen voor bijvoorbeeld de lucht- en scheepvaart. En ja, vooral veel geld zit hem dus in dat principe, hè, wat ik net zei, dat hoe meer gas je gebruikt als bedrijf, hoe minder belasting je betaalt. En ja, die organisaties die zeggen dat levert oneerlijke concurrentie op. Want waarom zou een industriële bakkerij, hè, die levert aan een supermarkt, nou veel minder belasting hoeven te betalen dan de ambachtelijke bakker om de hoek? Terwijl zeggen zij dan, hè, je eigenlijk nu omwille van het klimaat bedrijven zou willen stimuleren om juist minder gas te gebruiken. En het kabinet heeft juist vanwege het klimaat ook zelf ook al gezegd, we willen stoppen met die, wat we dan noemen, fossiele subsidies. Ja, dat klopt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt in een reactie op dit nieuwe onderzoek zelf ook heel erg druk bezig te zijn met het in kaart brengen ervan. En zij benadrukken dat een aantal regelingen al beëindigd is en dat het kabinet op Prinsjesdag met een eigen inschatting van de omvang van die fossiele subsidies komt. En ook wat de gevolgen dan zullen zijn als je ze afbouwt. Want wat zou het nou echt opleveren in CO2-uitstoot als Nederland echt stopt met die fossiele subsidies? Nou, dat hebben deze milieuorganisaties ook uitgezocht. En zij zeggen dat de uitstoot met afgerond 13-20% zou dalen in het jaar 2030... als je de gunstige regelingen voor energieintensieve bedrijven stopt. Dus ja, dat maakt inderdaad wel een flink verschil. Kwekerij Verhoef in Biezenmortel is in de gemeente Tilburg. Die doet in biologische sierteelt in de buitenlucht. Dus die gebruiken maar geen gas. En aan verslaggever Henrik Willem Hofs vertellen ze dat ze het onrechtvaardig vinden dat de grotere bedrijven met kassen die niet biologisch werken juist subsidie krijgen om bijvoorbeeld gas in te kopen. Dit is een ijzerhart, een verbena. Een vlindertje op? Ja, er zitten meerdere vlinders en bijen zitten erop. Het waait nu wat hard, dus dan zijn ze even een beetje dat ze een schuilplaatsje zoeken. Maar normaal dan fladdert en flitst hier van alles door de tuin. Marion Nijhoff is van kwekerij Verhoeven, een biologische sierteeltkwekerij. Wat is het verschil met een gewone kwekerij? Nou, dat wij biologisch zijn. En dat houdt in het kort in dat wij dus niet chemisch mesten en niet chemisch bestrijden. En jullie hebben ook geen kassen? Wij hebben geen verwarmde kassen. Wij doen alles zeg maar in het veld. Alle planten groeien hier in het buitenveld, zoals je ziet. Dus je bent weersafhankelijk. Dus is het een vroeg voorjaar, dan heb je vroeg planten. En als je, net zoals dit jaar, een wat later seizoen, zeg maar, heb je ook later je planten. Vier mensen zijn hier bezig op de kwekerij. Is het veel werk? Ja, het is arbeidsintensief, ja. Liedewij Loorbach is van Sprinkler. Jullie verkopen deze biologische planten onder andere op via een webshop. Is het lastig om te concurreren met de grote kassen in het Westland? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het is wel pittig geweest om markt te creëren. Mensen die zeg maar snappen van biologische buitenteelt is beter. Daar koop ik ook een betere plant mee. Ja, die gaan er dan ook helemaal voor. Is het wel eerlijk? Want die grote bedrijven die werken natuurlijk met grote kassen. Die kunnen de omstandigheden ideaal maken. Het gaat natuurlijk over belastingvoordelen die ze ook hebben op gas. Precies, dus ze hebben heel goedkoop warmte en licht. Daardoor kunnen ze meer teelt per jaar halen van dezelfde oppervlakte. Hè? En ze kunnen alles helemaal controleren. Nou, we hebben er last van dat mensen gewend zijn aan hele lage prijzen. Dus een tuinplant voor een paar euro is heel normaal. Terwijl dat is eigenlijk niet de echte prijs. Dus dat is iets waar alle duurzame bedrijven last van hebben. En het tweede waar we last van hebben is dat mensen dus helemaal kwijt zijn wat de normale groei- en bloeitijd is. Nou ja, iedereen verwacht maart, weet je wel, bijvoorbeeld 15 maart en het is 16 graden zonnetje. Dan wil iedereen onmiddellijk, weet je wel, planten kunnen kopen die helemaal vol in blad en vol in bloei staan. Terwijl, ja, zover is de natuur dan nog helemaal niet. Ja, maar die staan wel in het tuincentrum. Precies, ja. En die, dan word je toch snel verleid om dat te kopen. Het is niet natuurlijk. En als je uitzoomt en kijkt, wat moeten we nou, waar moeten we heen met z'n allen? Naar wat voor maatschappij? We zitten in een klimaatcrisis. We moeten gewoon af van fossiel. Dan is het heel onlogisch om te zeggen, nou, we gaan fossiele subsidies geven aan aan bedrijven die een soort van wegwerpplanten maken, die eigenlijk waar ook nog gif op zit. Die bedrijven zijn er nou eenmaal. Die kun je niet opeens op een hele andere manier laten werken, want dan gaan ze over de kop. Tuurlijk kan je bedrijven niet ineens de stekker eruit trekken en zeggen van zoek het maar uit. Maar het is maatschappelijk geld. Die fossiele subsidies, we moeten ook als maatschappij denken, waar willen we over de lange termijn heen? En dan denk ik, ja, het is goed om geld te stoppen in bedrijvigheid als overheid. Maar bedenk wel, en wat voor bedrijvigheid wil ik dat geld dan stoppen? En dan is het veel logischer om naar alle crisissen te kijken waar we in zitten. Dus niet alleen de klimaatcrisis, ook de ecologische crisis. Ja, en dan is de biologische sierteelt natuurlijk een hele logische om het geld in te stoppen. Zei Marion Nijhoff van Kwekerij Verhoeven. Jacques Lomme is zelfstandig consultant en heeft lang in de commerciële energiesector gewerkt, onder andere als inkoper van gas. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ja, we horen dus Marion Nijhoff, die geen voorstander is van dit soort belastingvoordelen, net als milieuorganisaties. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik ben ook geen voorstander van te grote belastingvoordelen. Waar ik wel problemen heb, is wat ze net zei van ze ontvangen. Want we hebben het hier eigenlijk dus over lagere. De ene groep gebruikers betaalt een lagere belasting dan de andere groep gebruikers. En dat verschil wordt bestempeld als subsidie. En vervolgens wordt gesuggereerd dat dat ontvangen bedragen zijn. Nou goed, in ieder geval, ze zijn in ieder geval minder geld kwijt. Ze zijn minder geld kwijt. Absoluut, maar dat wil dus niet zeggen dat er een enorme geldstroom van de regering richting fossiele bedrijven is. Nee, maar goed, de overheid krijgt wel minder geld van die grote bedrijven dan dat ze van de bakker op de hoek krijgen. Ja, en dat is dan dus het volgende. Dat is dus het volgende. Metten, die zogenaamde econoom die 30 miljard berekend heeft. Hij suggereert dus dat dit gemiste inkomsten van de overheid zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar 2022, hoge energieprijzen, 20% lager verbruik. Wat denk je dan dat er gaat gebeuren als we door de hoge belasting van die huishoudens betalen, als we die ook gaan toepassen op de industrie, zodat de energieprijzen van de industrie verdubbelen, hoeveel industrie houden we dan over? Want u denkt dat dan de industrie gaat verdwijnen? In ieder geval een hele hoop. Of de productie gaat fors omlaag en er komt geen nieuwe industrie meer bij. Maar dat is misschien precies wat die milieuorganisaties toejuichen. Dat zou heel erg goed kunnen. Vooral als je denkt dat het klimaat ophoudt bij Nederland. Want u denkt dat het dan verplaatst? De behoefte aan staal zal er niet minder door worden als wij Tata sluiten. De behoefte aan benzine, kerosine, dat soort producten zal niet minder worden als wij de Rotterdamse raffinaderijen sluiten. Dan worden die producten in India, Amerika geproduceerd, China. En blijven gebruikt worden. Dus die CO2 die blijft in de lucht komen. Alleen wij zitten zonder industrie, zonder werkgelegenheid, zonder inkomsten. Ja. Want dit soort producten, zegt u, zijn niet te maken zonder fossiele brandstoffen? Op termijn hoop ik zeker van wel. En ik hoop ook dat het verbruik fors omlaag gaat. En de belastingvrije kerosine is, vind ik, een schande. Maar die 30 miljard fossiele subsidie van de heer Mette en van Extinction Rebellion, die is dus vooral berekend door het prijsverschil te nemen tussen de belasting die huishoudens betalen versus wat de grootindustrie betaalt. Nou ja, omdat het natuurlijk ook oneerlijk voelt. Het voelt oneerlijk. Maar kijk ook eens naar de gevolgen. Wij zijn in Nederland koploper zonne-energie. 1 op de 4 huizen is voorzien van zonnepanelen. En waardoor komt dat? Omdat we zo'n hoge energiebelasting hebben. Dus er zitten ook voordelen aan hoge belastingen. Ja, maar goed, ik ga niet immigreren. Maar dat is natuurlijk precies wat die milieuorganisaties zeggen. Als je hetzelfde doet bij die grote bedrijven, gaan zij ook eerder dan op zoek weg, naar. Wat de milieuorganisaties zijn, is dan gaan zij eerder op zoek naar klimaatvriendelijke manieren om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Voor een klein deel zal dat zeker het geval zijn. Maar ik ga niet naar Duitsland of België immigreren omdat ik hier de energiebelasting te hoog vind. Nee. En die bedrijven wel. Ik kan ook niet mijn levensgeluk verplaatsen omdat ik in België ook nog een huis heb. U zegt grote dat bedrijven, grote concerns kunnen dat wel. U zegt dus de Nederlandse staat komt er eigenlijk niet onderuit omdat je anders te veel belangrijke bedrijven ziet vertrekken. Precies. We zitten in een internationale wereld. Daar moet je rekening mee houden. Er is zeker heel veel ruimte voor verbetering. Zonder meer. Maar je kunt niet die 100% belastingdruk die ik ervaar op mijn aardgas, als je die ook toepast op de grootindustrie, die toch al heel veel moeite heeft met het feit dat de energieprijzen in Amerika pakweg 1/10 zijn van wat ze hier zijn. Ja. Als je ze dan ook nog eens een keer de energieprijs laat verdubbelen, ja, dan zijn ze weg. Dan halen we al onze energieintensieve product uit Amerika. Dank u wel. Jacques Lomme, zelfstandig consultant. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De BBC heeft goed nieuws over het jongetje dat van het Tate Modern werd gegooid. Ja, dat was een verhaal 4 jaar geleden. Inderdaad, groot nieuws toen het Franse jongetje dat van de 10e verdieping naar beneden werd gegooid van dat beroemde museum in Londen. De dader was een autistische jongen van 17. Dramatisch verhaal dus. Wonderbaarlijk genoeg overleefde de toen 6-jarige Franse jongen de val van 30 meter maar liefst. De vrees was dat hij zijn hele leven in een rolstoel zou moeten blijven. Nou, zijn familie die heeft nu tegen de BBC gezegd dat hij die nu alleen nog gebruikt als ze lang op stap gaan, maar ze zijn deze zomer zelfs op vakantie geweest in de bergen. Het ging allemaal helemaal goed. Wat fijn. Dus dat valt alweer mee. In België is een alligatorschildpad gevonden. Voorbijgangers in het plaatsje Op Velp troffen het dier op de weg aan en hadden zelf al het idee dat het om dit type schildpad ging. En dat is maar goed ook dat ze dat wisten, want in tegenstelling tot de rood- of de geelwangschildpad is deze vrij gevaarlijk, vandaar de naam alligator. Het beest heeft zo'n grote bijtkracht dat hij je vinger eraf kan bijten, schrijft de VRT. De Animal Rescue Service heeft het dier maar opgehaald en vermoed wordt dat iemand het dier daar heeft achtergelaten, want hij komt niet in het wild voor, althans niet in België. Tientallen motorscooters en piepkleine auto's van het Duitse merk Heinkel trokken afgelopen week heinde door Drenthe. De meest opvallende deelnemers aan de rit waren waarschijnlijk Simon en zijn vrouw. Hij zat met zijn lengte van 1,93 meter in een felrood microautootje. Opgevouwen lijkt me dan. Maar het gaat prima, zei hij tegen RTV Drenthe. Kijk maar eens hoe mooi dat met die deur gaat, want ik zit hier nu met mijn voeten, daar beneden. Maar als ik de deur dicht doe, dan zie je dus dat de deur hol is. Dus ik heb ruimte zat. Mooi, hè? Nou, Simon was helemaal blij. Ik dacht, hij zou zelfs een voet wel in zijn nek hebben, maar nee, het kan allemaal. Hij heeft de auto uit 1956 in losse onderdelen gekocht. Ze zaten in 18 kratjes, die onderdelen. Inmiddels rijdt hij er al 12 jaar mee rond. En het AD dook in de nieuwe betekenis die het woord oprecht heeft gekregen. Als je de vandalen erop naslaat, dan staat daar eerlijk. Maar in de praktijk wordt het door jongeren nu overal voor gebruikt. Als een soort stopverf om nagenoeg elk taalgaatje mee te dichten. Al dus het AD, bijvoorbeeld hoe oprecht lekker de salade niçoise wel niet was. Herken je dat van jou? Ja, zeker. Ik hoor het oprecht vaak. Nou, je gaat er helemaal in mee, ik hoor het wel. Volgens het Genootschap van Onze Taal is bij oprecht sprake van een generatiekloof. Het gebruik van dat woord althans. Mensen van grofweg boven de 30 gebruiken het woord heel anders dan jongeren. Schrijver Ronald Giphart die zit er eigenlijk niet zo mee. Je zit er namelijk taaltechnisch niemand mee in de weg, zegt hij. Wat dat betreft ergert hij zich veel meer aan het te pas en te onpas gebruik van het woord letterlijk. Dat ken ik wel. Ja. Dan zeggen ze bijvoorbeeld het water staat me letterlijk aan de lippen. Dat is niet zo. Is niet zo. Daar hebben ze namelijk uitdrukkingen voor uitgevonden. Verkeersinformatie, dat is mooi. Er staat nu 290 kilometer file. De A16 Rotterdam-Breda die is nog steeds dicht bij knooppunt Zonzeel door die gekantelde vrachtwagen. Maar de meeste vertraging heb je nu op de A12 van Den Haag naar Utrecht. 3 kwartier voor knooppunt Lunetten en de andere kant op. Van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen doe je er een half uur langer over. I'm Gonna Love You Too van Blondie. Verslaggever Danny Simons is in Arnhem bij de Walk Into the Light. Dat is een ochtendwandeling om stil te staan bij mensen die door zelfdoding om het leven zijn gekomen. Danny, is de wandeling inmiddels afgelopen? Nee, ze zijn nog even bezig. Ik sta nu bij cultureel centrum Rosette in het centrum van Arnhem. En als het goed is, moet ik ze elk moment zien aankomen, maar ze zijn er nog niet. Dan zullen ze ongetwijfeld dus nog onderweg zijn. Ze zijn langs de Rijn gelopen. Dit is ook de plek waar ze vandaan zijn gestart. En rond de 6:15 was er even een momentje dat ze met elkaar even stilstonden en ontbeten met elkaar. En dat vond ik een goed moment om eventjes wat deelnemers te spreken aan deze wandeling. Een groep van 16 in totaal. Een van die deelnemers is Joost, woont in Arnhem, vader van 2 pubers. En zijn vrouw die besloot zo'n 3 jaar geleden om uit het leven te stappen. En Joost legde mij uit waarom hij het belangrijk vindt om mee te doen met deze wandeling. En nam mij mee terug naar die periode 3 jaar geleden toen zijn vrouw zelfmoord pleegde. Dit speelde allemaal midden in coronatijd, dus in de tijd van de lockdowns en alles. En door allerlei omstandigheden, denk aan dingen als werk, maar ook gewoon het feit dat je met je hele gezin thuis bent en thuis les moet geven. En allerlei redenen waarom eigenlijk in korte tijd de druk bij haar heel erg is opgelopen. Als je dan vervolgens eenmaal slecht gaat slapen, word je gewoon ook heel labiel. Dus ja, in zijn algemeenheid, het is een hele korte aanloop geweest. En het enge daaraan is dat dat haast iedereen zou kunnen overkomen. Als jij even slecht in je vel zit en vervolgens stapelen er een aantal problemen op. En je ziet even niet meer hoe je eruit komt. Je gaat heel erg liggen piekeren. Dan kunnen er hele rare dingen gebeuren in je hoofd. U zegt het is een korte aanloop geweest. Heeft u het gevoel gehad dat u in die korte aanloop wel dingen voor uw vrouw heeft kunnen betekenen? Werd er over gepraat? Nou, dat is een goede vraag, want we staan hier om suïcide en suïcidale gedachten bespreekbaar te maken. Maar wat als iemand dat niet bespreekbaar maakt? Dus als je dat niet met je naasten, niet met de hulpverleners, als jij niet uitspreekt dat je misschien wel zulke gedachten hebt, dan is er ook weinig greep om iemand te helpen. En ik denk dat is bij ons ook gebeurd. Dan op een gegeven moment was dus daar het moment dat uw vrouw een eind maakte aan haar leven. En dan begint voor u het rouwproces. Hoe is dat dan voor u? Ik kan me voorstellen dat u zich dan wel machteloos heeft gevoeld ook, of niet? Zeker als er weinig over is gepraat. Ja, rouw na suïcide is anders dan rouw na sterfte of na een ongeluk. Er zijn een aantal aspecten die het wel heel lastig maken. Ik heb gemerkt, en dat is ook bekend, je gaat heel erg zoeken naar antwoorden van maar wat is er nou gebeurd? Heeft ze nog sporen achtergelaten? Liggen er brieven? Je gaat heel erg zoeken naar het hoe en waarom. Dat is heel kenmerkend. Wat ook heel kenmerkend is dat eigenlijk iedereen die zo dichtbij iemand heeft gestaan, die uit het leven is gestapt, zich over het algemeen schuldig voelt. En dat is oké. Je mag je schuldig voelen. Het is goed te weten dat we zijn niet schuldig. Uiteindelijk is het altijd heel moeilijk geweest om er iets aan te kunnen doen of om het te kunnen voorkomen. Maar dat schuldgevoel, dat is haast universeel. En waarom ik hier ook ben vandaag. Kijk, op suïcide zit een stigma. En dus daar mensen die iemand verliezen door zelfmoord, die leven daar ook mee. Misschien. Maar dat is iets waarvan ik meteen heb gezegd van nee, dat zetten we overboord. Het is zo groot, het is zo belangrijk. Daar moeten we over praten. Daar moet je over praten. En uiteindelijk is het kunnen praten, zowel als iemand met suïcidale gedachten als nabestaanden, is het praten is grotendeels de manier toch vooruit om verder te komen. Een van de deelnemers aan die wandeling Walk Into the Light. En voor wie nu aan zelfdoding denkt of zich zorgen maakt om iemand, ook dan helpt praten. En dat kan anoniem via de chat op 113.nl of via de telefoon op 113 of 0800 0113. NPO Radio 1. 1 vandaag. Van wat voor dingen stond je nou echt met je oren te klapperen? Nou, ik was niet echt omvergeblazen. Verdieping bij het nieuws. I don't have home in Ukraine. Igor komt uit Gerson en zijn huis en thuis is weg. Elke dag een factcheck. Klopt het dat Albert Heijn niet meer winst pakt op huismerken dan op aanmerken? Feit en het opiniepanel. Uiteindelijk zit je wel met z'n allen hetzelfde bootje. Dan moet je zorgen dat je dezelfde kant op vaart. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil dat de Tweede Kamer de spreidingswet zo snel mogelijk behandelt en niet controversieel verklaart. En het is duidelijk wie Wopke Hoekstra opvolgt. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. CDA'er Hanke Bruins-Slot wordt de nieuwe demissionair minister van Buitenlandse Zaken, meldt haar partij. Ze vervangt Wopke Hoekstra, die waarschijnlijk eurocommissaris voor klimaat wordt. Bruins-Slot is nu nog minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Haar taken worden overgenomen door Hugo de Jonge, bovenop zijn rol als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De fossiele sector in Nederland krijgt jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie, komt naar voren uit onderzoek van milieuorganisaties. Dat is veel meer dan de 4,5 miljard euro die eerder werd genoemd door het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet wil alle fossiele subsidies afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog niet. Het gaat bijvoorbeeld om belastingvoordelen, overheidsinvesteringen en prijssteun. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil dat er haast wordt gemaakt met de behandeling van de spreidingswet. Het COA waarschuwt dat de moeizame huisvesting van asielzoekers nog meer vertraging oploopt als de wet pas wordt behandeld als er een nieuw kabinet zit. Deze week wordt besloten wanneer de wet besproken wordt. De spreidingswet heeft als doel de opvang van asielzoekers over het land te verspreiden. Die verplichting geldt al voor mensen met een verblijfsvergunning. De Nederlandse autobranche heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Vergeleken met het jaar ervoor steeg de omzet met 33%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het komt onder andere door de toegenomen verkoop van elektrische voertuigen en het wegwerken van achterstallige orders en prijsstijgingen. Rusland heeft vannacht met drones Oekraïense graanopslagplaatsen aangevallen in de havenstad Izmail, vlakbij de Roemeense grens. Rusland probeert al maanden de Oekraïense graanexport te ondermijnen door opslagplaatsen te verwoesten. Enkele maanden geleden heeft Rusland de overeenkomst over de export van Oekraïens graan opgezegd. Internationaal wordt aangedrongen op hervatting van die overeenkomst. De Turkse president Erdogan praat er vandaag over met de Russische leider Poetin. Oekraïne is een van de belangrijkste graanexporteurs ter wereld. In Taiwan zitten nog zo'n 30.000 huizen zonder stroom na het overtrekken van een orkaan. Het is de eerste orkaan in 4 jaar tijd die het eiland vol treft. 5 mensen raakten gewond en enkele duizenden mensen werden geëvacueerd. Het openbare leven op Taiwan ligt voor een groot deel stil. Scholen zijn dicht, veerboten varen niet en ambtenaren moeten thuis blijven. Het weer, het is zonnig, er is wat sluierbewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten vanmiddag. Morgen dan wordt het iets warmer, 26 tot 29 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zomers. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. De ochtendspits is weer helemaal terug. Er staat nu 320 kilometer file. De meeste vertraging is ontstaan door ongelukken. Zo staat erop de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 8 kilometer. Oponthoud is 40 minuten. Twee rijstroken zijn er dicht. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en Knoopend Lunetten 11 kilometer en 50 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een spoedreparatie bij Knoopend Rijnsweerd. Daar kan je op de A27 vanuit Gorkum niet kiezen voor de A28 in de richting van Amersfoort. Je moet dus omrijden via Eemnes. Terug naar de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen. 40 minuten vertraging. Door een onwelwording is daar de rechterrijstrook afgesloten. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda is sinds vanochtend vroeg al dicht. Bij knooppunt Zonzeel door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer van Rotterdam naar Antwerpen kiest het beste de route via Bergen-op-Zoom. En een ongeluk, of door het ongeluk op de A16 loopt het ook vast op de N285 van Klundert naar Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord 7 kilometer. Vertraging is een half uur. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor. Maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. De Mega Jackpot van 10 september staat op het megabedrag van 18,3 miljoen netto. Dat is echt heel veel geld. En naast die Mega Jackpot maak je deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je zal het maar winnen. 10 september kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Het NOS Radio 1-journaal. De kans bestaat dat de spreidingswet binnenkort controversieel wordt verklaard door de Tweede Kamer. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, wil dat dat juist niet gebeurt. Dat die spreidingswet dus wel wordt behandeld. Milo Schoenmaker is bestuursvoorzitter van het COA. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Nou, is dat asielvraagstuk politiek gevoelig? Het kabinet is niet voor niks gevallen op het hele migratievraagstuk. Waarom zou het in uw optiek dit, dus die spreidingswet, niet controversieel verklaard moet worden? Nou, wij laten de besluitvorming daarover natuurlijk in Politiek Den Haag. Maar we vonden het wel noodzakelijk om onze positie nog een keer neer te zetten. En ook te wijzen op de consequenties als die spreidingswet toch controversieel wordt. En de belangrijkste consequentie daarvan is dat we nog veel langer met noodopvang en zelfs misschien met gemeentelijke opvang moeten blijven werken. Omdat er te weinig alternatieven gaan komen. We zijn nu in gesprek met veel gemeenten en we vrezen dat die gesprekken wat stagnatie gaan krijgen als die spreidingswet controversieel wordt. Want hoe kan de spreidingswet helpen om dat op te lossen? Nou, de spreidingswet geeft alle gemeenten een taak. Er is al een taak voor de huisvesting van asielzoekers. En die noemen we dan statushouders. Dus dat zit aan het eind van het proces. En ze geven gemeenten nu ook, de spreidingswet geeft gemeenten nu ook een taak aan het begin. Zodat alle gemeenten precies weten hoeveel asielzoekers ze naar omvang van de bevolking zouden moeten opvangen. En dat is prettig, want dan weten gemeenten waar ze aan moeten werken. En het is ook prettig voor ons, want dan kunnen we ook goed in gesprek met gemeenten over vaste opvanglocaties. In plaats van de noodopvanglocaties die we nu hebben. Dus dat is het belangrijkste. Gemeenten hebben echt een verplichting daartoe. En zullen met ons moeten kijken hoe ze dat gaan invullen. En we denken dat we dat heel goed kunnen doen. Want als de spreidingswet nu controversieel wordt verklaard, dan gaat het allemaal door op de weg waarop we nu zitten op dit moment? Ja, we hebben al wat gemeenten gehoord die ons benaderd hebben en hebben gezegd, wij wachten even nu met de gesprekken en met de besluitvorming over een nieuwe locatie tot de spreidingswet er definitief is. Nou, dat zou kunnen betekenen dat als die spreidingswet er voorlopig niet komt, dat die gesprekken ook niet worden hervat. En dan blijven we inderdaad zitten in de situatie waarin we nu zitten, met ongeveer 20.000 mensen in noodopvang. En dat kunnen best prima plekken zijn, maar dat zijn ook plekken waar we echt wel afscheid van willen nemen. En dat betekent dat we daar dus langer in zullen moeten blijven. Maar zeggen dus die gemeenten die tegen u zeggen, we wachten even tot we weten of die wet er doorheen komt, eigenlijk tegen u, als wij niet gedwongen worden, dan doen we het ook niet? Ja, ze zeggen het iets is minder krachtig. Ik denk dat ze vooral duidelijkheid willen krijgen vanuit Den Haag. Hè. Moeten wij dit nou echt gaan doen? Of is er nog een mogelijkheid om nee te zeggen? Wij vinden het belangrijk dat inderdaad die duidelijkheid er komt. En dat gemeenten weten, ook wij zullen, gemeenteraden moeten dat weten, ook wij zullen mee moeten doen. En dat hoeft dan ook niet in hele grote aantallen. Hè? Want de wet gaat uit van een taakstelling naar de omvang van de bevolking. We zouden wel graag zien dat men dat in regionaal verband oppakt. En daar zien we ook goede voorbeelden van in Nederland. En het zou echt heel jammer zijn als door het uitblijven van besluitvorming over die wet die onduidelijkheid voor gemeenten blijft bestaan. Maar die gemeenten die dat tegen u zeggen, die hebben dus eigenlijk wel opvangmogelijkheden, locaties die je langer kunt gebruiken. Maar dat doen ze niet, zolang ze niet toegedwongen worden. Ja, er zijn gemeenten bij die dat zeggen. Er zijn ook gemeenten bij die zeggen, we zouden wel even goed willen weten wat dan de condities zijn waaronder we dat gaan doen. Hè? Want de spreidingswet geeft niet alleen een taak, geeft ook een vergoeding voor gemeenten. De vraag is of die dan doorgaat of niet. En geeft ook nog wat aanvullende mogelijkheden voor gemeenten. Dus men wacht op het totaalplaatje. En dat is van belang, ook voor ons. Want dan kunnen wij de afspraken daarover maken. En we zijn dus inderdaad benauwd dat als dat in Den Haag stagneert, dat ook die gesprekken stagneren. En dat hoeft niet te betekenen dat alle gemeenten dan gelijk het bijltje erbij neergooien, hoor. Want we hebben heel veel gemeenten waar we nu al goed in gesprek zijn en waar we dat zullen blijven. Maar voor de toekomst denken wij, en wat ons betreft begint dat dus heel snel, denken wij dat het echt van belang is dat die duidelijkheid over die taakstellingen komt. Dan gaan we in goed gesprek met de Nederlandse gemeenten over de opvang. En dan komt er ook rust en wat stabiliteit op dit dossier. Want daar zitten we met elkaar volgens mij ook op te wachten. U gebruikt het woord benauwd. Hebt u wel de angst dat het toch controversieel wordt verklaard, die spreidingswet? Nou, een aantal partijen heeft al aangegeven dat men dat controversieel zou willen verklaren. Andere partijen niet. Dus het is best spannend in de Tweede Kamer. Wij meenden dat het toch goed zou zijn om hier nog de consequenties neer te leggen. Omdat men dat mee kan nemen in de besluitvorming. En dan hopen we maar dat uiteindelijk de meerderheid zegt, ja, laten we daarmee doorgaan. Om te voorkomen dat we in de situatie blijven hangen waarin we nu zitten. Want dat is ook nog eens een keer veel duurder, een noodopvang, dan reguliere opvang. En mensen moeten veel vaker verhuizen zodat tijdelijke locaties weer sluiten. En het is uiteindelijk ook veel beter voor de opvang in Nederland en voor de rust die we zoeken. Dank u wel, Milou Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Hanke Bruinslot wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee volgt ze Wopke Hoekstra op, die naar Europa vertrekt. Karien van Gennep wordt dan de nieuwe vicepremier. Hugo de Jonge krijgt de portefeuille Binnenlandse Zaken. Een hele carousel, en dat heeft het CDA bekendgemaakt. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, vond je het verrassend? Ja, eigenlijk wel, want het CDA kiest er dus voor om de resterende demissionaire kabinetsperiode, en die kan nog heel lang gaan duren, met drie ministers vol te maken in plaats van met de huidige vier, of de voormalige vier, want Hoekstra is natuurlijk al weg. Die is naar Brussel om daar eurocommissaris te worden. Maar de nieuwe partijleider Henry Bontebal noemt dit de beste oplossing voor de resterende maanden om de vacature Hoekstra binnen de bestaande ploeg op te lossen en niemand van buiten te halen voor de laatste maanden. Nou, dat is toch wel bijzonder, want dit kabinet zit er in elk geval tot het volgende kabinet geformeerd is, tot na de volgende kabinetsformatie dus. Ja, en van de afgelopen kabinetsformaties weten we dat dat heel lang kan gaan duren. Hè. De vorige formatie duurde bijna een uur. En al die tijd heeft het CDA dan dus een minister minder dan nu het geval was. En dan, je maakt jezelf kleiner dan in zo'n kabinet. Dus tegen die achtergrond is dit wel bijzonder. Maar het past misschien ook wel beter bij Bontebal, want die wil toch wat meer bescheidenheid uitstralen dan het CDA de afgelopen tijd gedaan heeft. En dat Bruinslot dan die buitenlandse zakenpost krijgt, is dat opvallend of is dat eigenlijk best een logische? Nou, als je ervoor kiest om het binnen met de huidige drie te doen en met de huidige drie op te lossen, wordt het wel wat meer logisch. Ze heeft bij Defensie gewerkt, ze is militair geweest, heeft in Afghanistan gevochten. Dus dat, ze weet wel iets van het buitenland. Daarnaast was ze een niet heel opvallende, maar wel heel degelijke minister van Binnenlandse Zaken. Ze heeft onder andere het geven van grote giften aan politieke partijen wettelijk aan banden gelegd. Heeft ook meegewerkt aan een grondwetswijziging die discriminatie op seksuele geaardheid en handicaps verbiedt. En werkt ook aan versterking van de democratische rechtsstaat. Het is echt wel een minister die van wanten weet. En ze was op dat vlak ook heel gedreven, wilde nog een aantal plannen bij Binnenlandse Zaken uitvoeren. Vertelde ze afgelopen zaterdag nog in een interview in de Volkskrant. Maar ja, dat mag Hugo de Jonge nu gaan overnemen, die plannen bij Binnenlandse Zaken. Want hij gaat dat departement erbij doen, naast volkshuisvesting, wat hij al deed. En dat is ook eigenlijk heel erg een logische combinatie, want de minister van Volkshuisvesting zit eigenlijk ook op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij beheert daar een onderafdeling, dus dat hij dit erbij gaat doen ligt voor de hand. De vicepremier, dat wordt Karim van Gennep. Daardoor dus niet meer de minister van Buitenlandse Zaken die vicepremier is. Is dat ook misschien helemaal niet zo opvallend, hè? Nou, het is eigenlijk wel logisch. Hoekstra combineerde dat, hè. Hij was minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier en ook nog eens partijleider. Daar was hij van tevoren voor gewaarschuwd dat dat veel te veel zou zijn. Voor een vicepremier is het niet handig, werd er tegen hem gezegd, omdat hij om buitenlandse zaken te doen. Want dan ben je vaak in het buitenland. Ben je dus niet in het kabinet, ook niet op belangrijke momenten. Nou, Hoekstra trok zich daar niks van aan. Kennelijk hebben ze bij CDA nu toch vastgesteld dat het geen goede combinatie was, want ze halen het nu uit elkaar. En nu kiezen ze dus voor die splitsing. Bruin Slot, Buitenlandse Zaken. Van Gennep, het vicepremierschap. Zij blijft daarnaast minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze is daar op dat departement druk met de hervorming van de arbeidsmarkt. Kort gezegd, meer vast en minder flex. En binnen de beperkingen van een demissionair kabinet kan ze daar dus gewoon mee door. Wilco, dankjewel. Verzekeraars die willen gezichtsoperaties lang niet altijd vergoeden, dat schrijft NRC. De chirurg van het Radboud UMC noemt het een hoofdpijndossier. Per jaar willen 900 transpersonen hun gezicht vrouwelijker laten maken. Veel transvrouwen willen na hun transitie worden vaak nog herkend als man of op zijn minst als transgender. En ze willen daarom graag een minder stevige kaaklijn of een kleinere neus. Artsen zien vaak het nut van zo'n operatie wel in, maar verzekeraars veel minder. Zij blijken een gezicht veel eerder als vrouwelijk te typeren. En wat volgt, schrijft NRC, is dan een welis nietes discussie daarover. Amerika maakt zich zorgen over Chinese spionnen, schrijft de Wall Street Journal. Volgens de krant is het afgelopen jaren zeker 100 keer gebeurd dat Chinese staatsburgers militaire bases en andere gevoelige plekken in de VS hebben betreden. Soms doen ze zich voor als toerist, schrijft de Journal, maar soms ook gaat het om insluipers. De ANWB-alarmcentrale is afgelopen zomervakantie ruim 900.000 keer om hulp gevraagd, schrijft het AD. Er kwamen vooral heel veel meldingen door noodweer en bosbranden. Toch waren er volgens de ANWB niet heel veel meer meldingen in totaal dan andere jaren. Er werd nog steeds het meest gebeld voor een auto die niet startte of een lekke band. In aanloop naar de aangekondigde blokkade van de A12 bij Den Haag zijn vanuit Arnhem, Alkmaar en Almere gisteren wandeltochten begonnen. Er wordt de komende 6 dagen iedere dag 20 kilometer gelopen naar de plek waar Extinction Rebellion zaterdag weer wil demonstreren. De wandeltocht is een stuk kleiner dan de protesten zelf, maar toch vinden de deelnemers lopen echt de moeite waard, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ja, ik denk het wel. Op het laatst heeft alles nut. Dat je met elkaar de verbinding aangaat door de zorg met elkaar te delen. Maakt niet uit met hoeveel mensen je het doet. Ik denk dat je gewoon je stem moet laten horen. En uiteindelijk sluiten er zoveel mensen nog bij aan. Dus met hoeveel je start, dat maakt niet uit. De A12 is al 7 keer geblokkeerd geweest door Extinction Rebellion. De komende zaterdag gaat dat dus weer gebeuren. De Acropolis van Athene is te druk, vindt de Griekse minister van Cultuur. En daarom komt hij met maatregelen. Ze waren al eerder een beetje aangekondigd, maar ze gaan vandaag in, geloof ik. Soms komen er nu wel 23.000 mensen per dag naar het 2500 jaar oude monument. En dat worden er nu maximaal 20.000. En die mensen worden ook nog eens verspreid over meerdere tijdvakken, schrijft de Griekse krant Katimerini. Vooraf boeken is dus aan te raden als je niet voor niets wil komen. Verkeersinformatie, Dennis Mooi.

Habits met Ed Sheeran. Over ruim een uur stand.nl, Guylaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? De stelling wordt: demonstreren moet altijd en overal kunnen. Naar aanleiding van eigenlijk het onderwerp wat Nieuwsuur gisteren had, wat wij wel interessant vonden over of er nou grenzen zitten aan demonstratierecht of niet. En dan niet puur in de strikt juridische zin, want tuurlijk, dat kan. Hè. De rechter kan verbieden, burgemeester kan vanuit openbare orde zeggen van ik wil het niet op een bepaalde plek hebben. Maar het gaat er meer om, vindt u dat een demonstratie soms een te hoge prijs kan hebben of niet? En dat allemaal naar aanleiding van Extinction Rebellion, wat heeft aangegeven om komend weekend opnieuw de snelweg A12 bij Den Haag te gaan blokkeren. Waarbij ook de burgemeester al heeft gezegd van nou, niet daar. Voor actievoerders geven dat zelf ook aan, vinden we dat eigenlijk wel lekker als het verboden wordt, want het geeft ons meer aandacht. En we gaan het dus juist doen. Ik hoorde ook een mevrouw zeggen van ja, mag niet van de rechter. Nou, ik heb een andere mening. Met andere woorden, de rechter heeft ook maar een mening. Nou ja, is dat de kant die we op moeten? Of zeg je, ja, alles als je voor het goede doel, voor jouw goede doel de straat op wil gaan, dan moet het altijd en overal kunnen. En moet je je vooral niks aantrekken van of andere mensen daar heel veel last van hebben. Of bedrijfsleven in de winkels niet aangevoerd kunnen worden, omdat een A12 plat ligt. En het mag, het doel heiligt de middelen. Dus praat mee straks. Misschien bent u van plan om naar de A12 te gaan. Misschien ergert u zich de rot aan en zegt u, ja, het wordt tijd dat er grenzen aan worden gegeven. We hebben natuurlijk met de soepgooiers gehad in het museum. Ja. Dat was op een gegeven moment ook wel echt een discussie van ja, doe je jezelf nou een plezier ermee of niet? En krijg je wat je wil of niet? De stelling dus, demonstreren moet altijd en overal kunnen. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer als u meedoet. Ster. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Katrien. CDA Hanke Bruins-Slot wordt de nieuwe demissionair minister van Buitenlandse Zaken, meldt haar partij. Ze vervangt Wopke Hoekstra, die waarschijnlijk eurocommissaris voor klimaat wordt, in Brussel dus. Haar taken worden overgenomen door minister De Jonge. Uit onderzoek van milieuclubs komt naar voren dat de fossiele sector jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie krijgt. Eerder werden fors lagere bedragen genoemd. Het kabinet wil alle fossiele subsidies afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog niet. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil dat de spreidingswet snel wordt behandeld. Het COA waarschuwt dat de moeizame huisvesting van asielzoekers nog meer vertraging oploopt als de Tweede Kamer het wetsvoorstel deze week op de lijst met controversiële onderwerpen zet. Dan kan die pas worden behandeld als er na de verkiezingen een nieuw kabinet zit. De Nederlandse autobranche heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Vergeleken met het jaar ervoor steeg de omzet met 33%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het komt onder andere door het wegwerken van achterstallige orders en door prijsstijgingen. En de Turkse president Erdogan die praat vandaag met de Russische president Poetin over hervatting van de graandeal voor Oekraïne. Een paar maanden geleden heeft Rusland die overeenkomst opgezegd en sindsdien probeert Rusland Oekraïnse graanopslagplaatsen te verwoesten, zoals vannacht in de havenstad Izmail, vlak bij de Roemeense grens. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, een zomerse dag voor de boeg. Jazeker. De temperatuur is nu een graad of 15, maar die gaat flink omhoog gedurende de ochtend. Rond het middaguur is het al ruim 20 graden. En uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 23 graden op de Wadden tot 27 graden in Brabant en Limburg. En daarmee is het de minst warme dag van de week. Want de komende dagen wordt het een stuk warmer. Morgen 27 tot lokaal al 30 graden. Woensdag op meer plaatsen 30 graden. En ook die dagen daarna maxima tussen de 27 en 30 graden. Dus volop zomerweer deze week. Johnny, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, de spits is weer helemaal terug. Alle scholen zijn weer terug van vakantie. Er staat nu bijna 300 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je 3 kwartier vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk, er staat 12 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht ruim een uur extra tussen Woerden en knooppunt Lunette, 16 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie net om de hoek daar. Op de A27 bij knooppunt Rijnsweerd. Daar kan je niet kiezen voor de A28 richting Amersfoort als je vanuit het zuiden komt aanrijden. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel is de weg nog steeds dicht door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen kiest het beste voor de route via Bergen op Zoom. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. In Kenia begint vandaag de allereerste Afrikaanse klimaattop. Het continent heeft veel last van de gevolgen van klimaatverandering, terwijl er maar weinig aan bijdraagt. Afrika-correspondent Saskia Houtuin vanuit Dakar. Saskia, wat staat er op de agenda? Ja, het is een initiatief van de Afrikaanse Unie en de organisatie die ligt grotendeels bij de Keniaanse overheid, waar, zoals je al zei, deze top plaatsvindt. Er komen Afrikaanse staatshoofden, verschillende VN-organisaties en ook afgevaardigden van het bedrijfsleven. En het doel is eigenlijk, zoals dat ook op de website staat omschreven, om meer samen te gaan werken en samen actie te ondernemen tegen de gevolgen van klimaatverandering, om meer een front te vormen op COP28, de grote klimaattop dit najaar in Dubai. Maar er zal ook worden onderhandeld over investeringen, bijvoorbeeld in hernieuwbare energie. De afgelopen week verschenen ook al meerdere open brieven en artikelen van klimaatwetenschappers en activisten die wijzen op het onbenutte potentieel dat Afrika heeft als het gaat om groene energiebronnen, bijvoorbeeld windmolens, zonne-energie, maar ook geothermische krachtcentrales. Dus ja, dat ligt allemaal op de agenda. Behoorlijk ambitieus allemaal. En wat merken Afrikanen van die klimaatverandering? Waar hebben ze last van? Ja, kijk, het is niet voor niets dat er nu zo'n groot, massaal Pan-Afrikaans evenement wordt georganiseerd. Want het Afrikaanse continent, dat wordt ontzettend hard geraakt door klimaatverandering. Harder dan wij in Europa. Het ligt echt op de frontlijn. Dan moet je denken aan extreme droogte, maar ook orkanen, hevige overstromingen, kusterosie. Miljoenen mensen worden daar jaarlijks door getroffen. Maar het raakt ook iets anders wat ontzettend belangrijk is. En dat is de voedselvoorziening. Dat komt bijvoorbeeld ook door onvoorspelbare weerpatronen. In gastland Kenia, waar dus die top plaatsvindt, daar hebben ze er ook heel erg veel last van. En dat is nou typisch zo'n land in Afrika waar je er heel veel van hebt, wat een agrarische economie is. Je ziet de laatste jaren, decennia, dat het heel vaak gebeurt dat oogsten mislukken vanwege klimaatverandering. Omdat boeren vaak er niet meer van op aan kunnen wanneer ze bijvoorbeeld kunnen planten of oogsten. En waar iedereen het deze week in Kenia over uit is, wat dat betreft, is dat er zo moeten worden gekeken naar hoe deze enorme klappen kunnen worden opgevangen. Want Afrika wordt echt buitenproportioneel hard geraakt door klimaatverandering, terwijl zij niet de belangrijkste oorzaker zijn van het probleem. Nee, want is het helemaal niet of nauwelijks? Nou, wel een beetje, want Afrika heeft ook wel zeker industrie. Maar als je kijkt naar de plek in vergelijking met de rest van de wereld, is het gewoon heel erg klein. Het gaat echt maar voor 3-4% dat ze bijdragen aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Maar ze ondervinden dus wel onevenredig hard de gevolgen. Dat is een thema dat ook absoluut gevoelig ligt, ook bij alle klimaattoppen van de afgelopen jaren. En dat is ook zeker iets waarover gepraat zal worden. Dat noemen ze climate justice, klimaatrechtvaardigheid. De Keniaanse minister van Milieuzaken die zei in aanloop naar de top al dat zij een nieuw internationaal financieringsmodel willen voorstellen, waardoor Afrikaanse landen die in de schulden zitten bij grote banken of overheden wel blijven afbetalen, maar dat ze ondertussen toch wel wat meer geld en ruimte krijgen, kunnen vrijmaken voor klimaatactie. En verder zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een statement worden gemaakt aan het einde van deze top naar de rijke landen toe, naar het Westen. Waarin een beroep zal worden gedaan aan de verantwoordelijkheid die ook deze landen hebben om financieel bij te dragen aan de ellende die ook zij hebben veroorzaakt in Afrika. Ja. Als het gaat om klimaatverandering. Maar als je kijkt naar het boren naar olie en gas, wat ook echt wel gebeurt in Afrika, hoe zit het daar dan mee? Absoluut, dat gebeurt ook. Fossiele brandstoffen, daar wordt absoluut ook naar geboord. Oliepijplijnen worden aangelegd. Industriële landbouw neemt ook toe op sommige plekken. Er is sprake van massale ontbossing ook in sommige landen. Dat is wel een probleem natuurlijk dat ook zou worden aangekaart deze week. Het is ook wel een dilemma een beetje. Want je ziet dat er toch heel veel financiering ook binnenkomt vanuit het buitenland. Vanuit de grote vervuilers. En het is soms ook wel lastig om daar nee tegen te zeggen. Want het zorgt ook voor welvaart in landen die dat heel goed kunnen gebruiken. Het zorgt er ook voor betere toegang tot energie, tot elektriciteit. Als het goed is, zal er deze week ook wel absoluut een introspectie worden gedaan. Dat ook niet alleen maar wordt gewezen naar de grote vervuilers buiten Afrika. Maar Afrikaanse leiders worden ook op deze top ook echt uitgenodigd om met eigen initiatieven of nieuw beleid te komen om klimaatverandering tegen te gaan. En dat vergt ook inspanningen vanuit de landen zelf, maar ook vanuit de rijke landen zal er worden gezegd dat niet alleen maar de grote vervuilers komen investeren, maar dat ook juist groene alternatieven een kans krijgen om te ontwikkelen op het Afrikaanse continent. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Het is 9:09. Heropvoedingskampen zijn er niet in binnen Mongolië, een regio in het noorden van China is dat. Maar net als de Tibetanen en de Oeigoeren maken de Mongolen wel kennis met de harde hand van Peking. Bij de aftrap van het nieuwe schooljaar mag er bijvoorbeeld op de Mongoolse scholen niet langer in het Mongools worden lesgegeven. Correspondent Sjoerd en Daas was in binnen Mongolië. Er wordt getimmerd hier, gewerkt aan de straatnaambordjes. Aha, daarop zie je het Mongools, wijst deze bouwvakker. Het pinyin ook, het Chinees, zoals weergegeven in het westerse schrift. En natuurlijk ook de Chinese karakters. Ja, die karakters zijn uiteraard het grootst. Maar je ziet dus nog wel Mongools in de straten hier, ook bij de shopjes. Nihao is Sainao, zegt deze mevrouw. Dat is het enige Mongools wat ik ken. Ja, dat lukt nog wel, simpele conversaties. Worden constant gevolgd hier door onbekende lieden. Vermoedelijk agenten, afgevaardigden van de autoriteiten in Burger. Mevrouw wordt hier gewoon weggetrokken hier door een van die lieden. Had mijn vraag nog niet eens gesteld. Ja, terwijl ik sta te praten met een man, dirigeerde diezelfde vrouw naar binnen, terug zijn huis in. Ik vroeg haar, waarom val je ons lastig? Daar komt geen antwoord op, hier aan de rand van het plein van de Mongoolse school in Darghan Mumingan. Tot 2020 was Mongools de voertaal hier in het gros van de vakken. Destijds al werd een drietal vakken in het Mongools geschrapt, moest plaatsmaken voor het Chinees. Dat was toen reden voor grote protesten op de schoolpleinen. Veel ouders hielden hun kinderen ook thuis aan het begin van dat schooljaar. Deze docent zegt, dat heb ik niet meer zo helder. En wat is de status van de hervormingen nu op uw school? Ook dat zegt ze niet te weten. Sowieso veiliger om je mond te houden natuurlijk met zoveel agenten om ons heen. Maar wat we begrijpen is dat na een nieuwe ronde van hervormingen die dit schooljaar ingaan, de taal volledig verbannen is van de Mongoolse scholen. Mongools is eigenlijk een vreemde taal geworden, zoals Engels dat ook is.

Het wordt een van de kortste sabbaticals ooit waarschijnlijk. Ron Jans staat namelijk op het punt om trainer van FC Utrecht te worden, schrijft onder meer de Telegraaf. De 64-jarige Jans nam na afgelopen seizoen afstand van de sport na zijn periode bij FC Twente. Maar na vier speeldagen in de Eredivisie alweer begint het te kriebelen bij hem. Na verwachting wordt de komst van Jans vandaag of morgen afgerond. Jans moet proberen Utrecht uit de degradatiezone te trekken. De club verloor zijn eerste vier wedstrijden allemaal. En de Belg Mathieu Bonne heeft het wereldrecord non-stop zwemmen in open water verbeterd. 61 uur maar liefst lag Bonne in de golf van Korinthe in Griekenland. En hij zwom 131 kilometer aan één stuk. Dan zou je denken, lekker warm Griekenland? Nou, niet dus. Het water was 5 graden kouder dan verwacht. En bovendien zwollen zijn lippen en tong op door het zoute water, vertelde Bonne aan het Belgische VRT. Ja, mijn mond was een heel, heel, heel groot probleem. Ik heb zelf op een bepaald moment willen stoppen, omdat de pijn gewoon ondraaglijk was. De afgelopen 3 dagen waren echt pure waanzin. En ja, ik kan eigenlijk echt niet geloven dat dat gelukt is. Ik heb zoveel tegenslag gehad, maar telkens doorgedaan. En ja, nieuw wereldrecord. Ik ben super blij. Wat doet de mens zichzelf aan? Hè? 61 uur achter elkaar in het zoute water. Waanzin, zegt hij zelf ook, hè? Waanzin. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat op dit moment 280 kilometer file. Pik even de wegen eruit waar je nu de meeste vertraging op loopt. De A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer. Er is voor de tweede keer vanochtend een ongeluk gebeurd. Daarom is nu de linkerrijstrook daar dicht. Kost je 20 minuten extra. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Knooppunt Lunetten, inmiddels 22 kilometer en 1,5 uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie eerder vanochtend op de A27 bij Knooppunt Rijnsweerd. Maar daar is nu een ongeluk gebeurd. Richting Utrecht staat tussen Lexmond en Knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda, die is nog steeds dicht bij Breda-Noord door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer van Rotterdam naar Antwerpen kiest daarom het beste de route via Bergen-op-Zoom. Picture. Black Velvet, Lana Miles. Het is 8 minuten voor 9. In Arnhem is vanmorgen de Walk into the Light, een ochtendwandeling om stil te staan bij mensen die door zelfdoding om het leven zijn gekomen. Verslaggever Danny Simons, ja, we hoorden je al een paar keer eerder. Wat voor mensen liepen er allemaal mee? En er wordt even getoeterd hier achter mij. Ja, dat waren verschillende mensen. Het was een groep van 16 mensen. Vonden ze zelf trouwens wel wat weinig. Ze spraken net aan het eind van de wandeling de wens uit dat ze hopen dat ze volgend jaar toch minstens met de dubbele zijn. Minstens 32 mensen. Maar dat zijn hele verschillende mensen. Het vorige uur al bijvoorbeeld hoorde je natuurlijk Joost. Hè. Joost die heeft helaas zelf ervaring met dit thema in zijn eigen omgeving. Zijn vrouw, die dus 3 jaar geleden besloot uit het leven te stappen. Dat gebeurde allemaal in een hele korte tijd. Hij voelde zich daar machteloos over, kampt met gevoelens van schuld. En door dus te praten tijdens zo'n wandeling met andere mensen die ook iets soortgelijks hebben meegemaakt, hoopt hij dus zelf te helen. En dat gebeurde ook tijdens de wandelingen. Mensen werden gekoppeld in het begin in duo's eigenlijk. En dan was er dus eerst een kwartier de tijd om je eigen verhaal te vertellen en daarna luisterde je naar het verhaal van de ander. En er was ook iemand bij, die was hier vanuit eigenlijk haar werk. Dat is Pieter Nel. Pieter Nel is wijkcoach in Arnhem. En zij komt mensen tegen met allerlei problemen. Ook mensen die kampen met zelfmoordgedachten, zelfdodingsgedachten. En zij legt zelf even uit wat haar werk dan precies inhoudt. Mijn aandachtsgebied is onder andere suïcidepreventie. En daarmee wil ik zeggen dat ik probeer mijn collega's zoveel mogelijk bij te brengen hoe belangrijk suïcidepreventie kan zijn. En in ons werk, we komen veel bij de mensen thuis. We zijn met 200 collega's die veel verhalen horen van mensen. En het is belangrijk dat mensen, dat mijn collega's en ik natuurlijk zelf ook, signalen leren opvangen wanneer men wel eens aan de dood denkt. Dat de dood een oplossing is voor heel veel problemen die je in het leven ervaart. En wat zijn dat dan voor signalen? Op een gegeven moment hoor je tussen de regels door wel eens stiltes vallen. Of er is een uiting van dat er sombere gedachten zijn. En dat zijn momenten waarop je in kan zoomen wat die sombere gedachten zijn. En dat durven te vragen. Dus vragen naar wat die somberheid inhoudt. En puur durven vragen van, denkt u wel eens na over dat de dood een oplossing kan zijn? En mijn ervaring is inmiddels dat dat bij veel mensen een moment is waarop er emotie losbreekt en waarop er gewoon ja gezegd mag worden. En dat het helemaal niet vreemd is, dat dat veel voorkomt. En dat er veel meer mensen zijn die de dood als oplossing vinden. En wij kunnen als wijkcoaches wellicht hele kleine stapjes meelopen in het leven van zo'n iemand. En weer hoop geven dat er wel oplossingen zijn. Heeft u tips voor mensen die luisteren, die misschien zelf mensen in een omgeving kennen met problemen, die denken, die zouden wel eens mee kunnen kampen? Hoe vraag je daarnaar? Heb je zelfmoordgedachten? Heb je zelfmoordgedachten of heb je inderdaad, is de dus dood gewoon echt letterlijk gewoon zo die vraag direct stellen? Dat is een kwestie van kunnen aanvoelen, want de ene heeft het over suïcide, de andere heeft het over zelfdoding, de andere heeft het over zelfmoord. En het is echt een kwestie van durven vragen als antwoord op je vraag. Het durven doorvragen over die dood en het meevoelen in iemands verhaal. En het kunnen begrijpen dat dat eventueel een oplossing zou kunnen zijn. Het beamen dat je dat aan kan voelen. Kunt u zich een gesprek herinneren dat u voerde als wijkcoach, waarbij dus het durven vragen naar die zelfmoordgedachte of naar die zelfdodingsgedachte, dat een soort doorbraak betekende voor iemand, hè, waardoor diegene weer in een traject terechtkwam, waardoor diegene langzaam het verlichting kreeg? Ja, zeker. Die kan ik me zeker herinneren. Na een aantal keren een gesprek gehad te hebben, heb ik daar een begeleider op kunnen zetten, die zeker ook, waar ik zeker van wist dat hij ook over de dood durfde te praten. En dat is een wandelcoach geweest. En die heeft dus al pratend met deze persoon iedere keer hele kleine stukjes licht kunnen brengen in het leven van die persoon. En ze is er nog steeds. Maar dit is dus het bewijs. Gewoon, het klinkt voor sommigen misschien cliché, maar praten helpt echt. Ja, een aanrader. Praten helpt echt.

In Taiwan zitten nog zo'n 30.000 huizen zonder stroom na het overtrekken van een orkaan. Het is de eerste orkaan in 4 jaar tijd die het eiland vol treft. 5 mensen raakten gewond, enkele duizenden mensen werden geëvacueerd. Het openbare leven in Taiwan ligt nog voor een groot deel stil. Scholen zijn dicht, veerboten varen niet en ambtenaren moeten thuis blijven. De Nederlandse autobranche heeft in het tweede kwartaal 33% meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat komt onder andere door het wegwerken van achterstallige orders en door prijsstijgingen. Het weer, het is zonnig, er is wat sluierbewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Morgen wordt het iets warmer, 26 tot 29 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zomers. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het aantal files neemt alweer af, maar op een paar plekken is het verkeer nog wel vastgelopen. Er staat ruim 200 kilometer file. De A1 richting Amsterdam ben je nog een half uur extra kwijt. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en knooppunt Lunetten 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A27, maar daar is ook de weg weer vrij. A16 Rotterdam-Breda, die is nog dicht voor Breda-Noord door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer van Rotterdam naar Antwerpen rijdt voorlopig om via Bergen-op-Zoom. A20 naar Hoek van Holland, tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein 11 kilometer. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk en dat kost je nu een half uur extra. Onze deskundige zorg bij slaapproblemen wordt bijna altijd vergoed. Zo hoeft u van de kosten in ieder geval niet wakker te liggen. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Ik ben Chantal. Sinds ik gestopt ben met roken, ruik en proef ik veel beter. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Vanavond bij Human, de tweede op kort, mama weet het zeker. De tranende ogen, loopneus en bittere smaak in haar mond komen van elektromagnetische straling. Wat een onzin, zegt de ene zoon. De andere zoon sust en bemiddelt. Gaan ze elkaar vinden of barst de bom? Mama weet het zeker. Vanavond om 11:15 op NPO 2. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Het NOS Radio 1-journaal. De politie, het Openbaar Ministerie, burgemeesters, allemaal hebben ze de afgelopen jaren hun zorgen geuit over jonge criminelen. Jongeren plegen steeds zwaardere misdrijven op steeds jongere leeftijd, concluderen ze. Soms naar aanleiding van steekincidenten, dan weer explosies of drugshandel. Het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, het WODC, hebben er onderzoek naar gedaan. André van der Naan van het WODC, goedemorgen. Goedemorgen. En zijn die zorgen over jonge criminelen terecht dat het steeds zwaarder wordt? Nou, wij onderzoeken in de monitor jeugdcriminaliteit de ontwikkelingen die zich voordoen onder de jeugdige verdachten en de jeugdige veroordeelden. En dat bekijken we onder andere op de korte termijn, bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar of de afgelopen jaar. Maar we kijken ook naar de langere termijn, zoals vanaf het begin van deze eeuw. Als je over die langere termijn gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat er vanaf 2007 een daling is ingezet in het aantal jeugdige verdachten en jeugdige veroordeelden dat met politie of met justitie in aanraking is gekomen. Die daling die zet ongeveer door tot 2018. En vanaf dat moment lijkt het een beetje te stabiliseren. Maar het niveau van het aantal jeugdige verdachten en jeugdige veroordeelden in 2021 en 2022, want dat is het jaar waar we het nu over hebben, ligt altijd nog beduidend lager dan zo'n 10, 15 jaar geleden. Dus juist een daling in plaats van een toename. Zijn er dan onderdelen, groepen, soorten criminaliteit die wel toenemen? Dat is een beetje afhankelijk van over welke termijn je kijkt. Als je over die hele langere termijn kijkt, dan zie je eigenlijk dat er in geen enkele vorm een toename is. Maar als je over de afgelopen 5 jaar gaat kijken, dan zagen we bijvoorbeeld in de vorige monitor dat een aantal vormen van ernstig geweld, ja, dan heb ik het bijvoorbeeld over zware mishandelingen, over vermogen met geweld of over poging tot doodslag, dat liet tot ongeveer 2020 een toename zien. Maar in deze nieuwste meting zien we juist dat in 2021 die toename die we eerst zagen nu weer aan het afnemen is. En het Openbaar Ministerie rapporteert zelf ook over 2022 dat ook zij in dat soort vormen van ernstig geweld wel weer een daling zien. Dus wij concluderen ook over die laatste 5 jaar dat het zich weer lijkt te stabiliseren. En in verschillende koppen online zie ik nou terugkomen meisjes die een veel groter aandeel zouden hebben nu in criminaliteit. Hoe zit dat? Ja, dat is interessant, want we zien in de jeugdige verdachten, en dan heb ik het met name nu even over de laatste 5 jaar, dat het aandeel meisjes wel wat aan het toenemen is. En nog even over die lange termijn gesproken, ook het aantal meisjes, en het aandeel meisjes is in 2022 als jeugdige verdachte nog steeds lager dan 10 jaar geleden. Maar in 2022 is het niveau wel wat hoger dan vorig jaar of dan in 2018. En dat zien we met name terug bij meisjes die vermogensdelicten dan met name winkeldiefstal plegen. En waar zit hem dat in? Heeft u dan enig idee van? Nou, we weten het niet helemaal zeker, maar een verklaring zou kunnen zijn dat in de coronaperiode er vrij veel restricties waren op allerlei vlakken. Soms mochten we helemaal het huis niet uit, maar winkels mochten we ook in sommige periodes niet bezoeken. En dat drukt natuurlijk ook het aantal jongeren dat verdacht kan worden van de winkel. Dus als je die kunt plegen, ja, dan houdt het op. En dat het mogelijk een mogelijke verklaring kan zijn dat er in 2022 dan dat het weer een soort toename op dat vlak een beetje laat zien. Omdat die restricties er niet meer zijn. En die zware delicten, en dan heb ik het over jongens en meisjes. Want het idee leeft dus dat ze steeds zwaardere delicten plegen. Is dat dan helemaal niet zo? Dat heeft met de periode waarnaar je kijkt. Vanaf 2018 leek er een lichte toename. Dat is nu weer aan het stabiliseren. We kijken bijvoorbeeld ook naar de strafdreiging die opgelegd wordt bij de delicten waarvan ze verdacht worden of waarvoor ze veroordeeld worden. En die fluctueert een beetje over de tijd. Op de korte termijn zien we dat ook weer toenemen, maar over de hele langere periode blijft dat ook min of meer stabiel. En als we het hebben over de leeftijd dan van de verdachten, want dat is ook iets wat je hoort, dat een deel steeds op steeds jongere leeftijd met zulke dingen begint. Ziet u dat? Ja, dat kun je onder andere onderzoeken door te kijken naar hoeveel verdachten en hoeveel veroordeelden, in dit geval hebben we naar de jeugdigen die veroordeeld zijn door of het Openbaar Ministerie of de rechter, ik kan beter zeggen over gestraft zijn door het Openbaar Ministerie of door de rechter. En dan per leeftijd ga je eigenlijk kijken hoeveel zijn dat er nu precies. En je zoekt dan bijvoorbeeld naar de leeftijdsgroep waar de meeste jongeren in voorkomen. Dat noemen we de piek in de leeftijdscriminaliteitscurve. Die was eerst rond de 18 en we zien dat nu zelfs ietsjes later naar 19 jaar gaan. Dus ouder juist. Ze zijn ietsjes ouder aan het worden. Wat we ook zien is dat met name tussen 12 en 15 jaar er een flinke daling is in het aantal jeugdigen dat veroordeeld is door de rechter. Nu gaat het in dit geval om degene die gestraft zijn of degene die door de rechter. En dat betekent dat we een deel van die informatie van jongeren die bij HAL terechtkomen of die een reprimande krijgen van de politie, die hebben we daarin niet meegenomen. Oh ja. Maar in die laatste cijfers, dus echt over gestraft door het OM of door de rechter, lijkt het een beetje naar een wat oudere leeftijd te gaan. Of dat voor alle type delicten geldt, kunnen we ook niet zeggen. Dat hebben we niet kunnen onderzoeken. Nee, het is toch wel opvallend dat waar de indruk dus bestaat dat het de criminaliteit onder jongeren steeds zwaarder wordt, dat er ook steeds meer zijn en dat de verdachten steeds jonger worden, dat u, als u de cijfers bekijkt, dat er op alle drie die vlakken daar geen sprake van is. Kunt u verklaren waardoor wel die indruk dan bestaat? Ja, ik denk dat er een aantal gedachten zijn waarover je het dan kunt hebben. Ten eerste, als je ziet dat een aantal zware delicten wat stabiel blijven over de afgelopen jaren, maar alle andere feiten dalen, hè, dan wordt dat relatief een grotere hoeveelheid natuurlijk in wat er overblijft. Dat kan er één zijn. Een ander punt is, we hebben zowel vanuit de media, het beleid en de politiek, is er veel aandacht voor ernstige criminaliteit. En als je ergens aandacht voor hebt, ja, dan kijk je daar natuurlijk naar. En sommige van dat soort feiten zijn ook vrij heftig, want ze hebben een impact op mensen. En ook al zijn het er maar weinig, of relatief weinig, dan toch kan het beeld blijven bestaan dat dat zoiets zwaar is en zwaar blijft. Dank u wel voor het uitzoeken van de cijfers, zou ik maar zeggen. Dan hebben we er dan in ieder geval nu erbij. André van der Laan van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Transvrouwen die na hun transitie hun gezicht nog te mannelijk vinden, worden door hun zorgverzekeraar vaak afgewezen voor een gezichtsoperatie die dat kan aanpassen. Artsen zien wel het nut in van die operatie, maar verzekeraars willen het niet vergoeden. Blijkt uit onderzoek van NRC. Menno Cedé, journalist bij NRC, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom willen die verzekeraars die zich gezichtsoperaties niet vergoeden? Dan raak je uiteindelijk aan de kern van het verhaal. Dat is dat er een verschil zit in, zeg maar, de medische noodzakelijkheid van zo'n operatie en de lat om die ook echt vergoed te krijgen. Dus dan zeggen verzekeraars, ja, we zien wel dat iemand nut kan hebben of baat kan hebben bij zo'n operatie. Maar als wij de regels volgen, dan ligt er een veel hogere lat. Dan moet dat gezicht veel, veel mannelijker zijn. Dus zij kijken naar een foto op zo'n verzekeringskantoor en zij denken, nee, niet nodig. Ja, precies. Dus dan krijg je een soort welis-nietes-discussie tussen een arts die zegt van, ja, dit is een... Ik heb hier een patiënt die echt last heeft in het dagelijks leven van nare opmerkingen op straat. Die wordt nog meneer genoemd aan de kassa. Die heeft er echt veel last van. En dan komt hij bij een verzekeraar en die zegt, dat begrijpen we misschien wel, maar volgens de regels moeten wij daar veel, veel, veel strenger naar kijken. En dan bijvoorbeeld in de regels staat dat je bijvoorbeeld een mannelijke gelaatstrek moet hebben die over het algemeen niet bij vrouwen voorkomt. En dat is natuurlijk echt een hele hoge lat om overheen te springen. Maar wat zijn bijvoorbeeld kenmerken die ze graag willen aanpassen? Wat ik een heel duidelijk voorbeeld vind is bijvoorbeeld de wenkbrauwboog. Dat is als je een mannelijk gezicht hebt die je aan profiel bekijkt, dan zie je dat de wenkbrauwen wat naar voren steken. Dus dat bot wat daaronder zit, die steekt wat naar voren. Die bobbel die kunnen ze dus afvlakken. De neus van de man is vaak wat groter. Er zit vaak ook een soort bobbel in, dus die kunnen ze weghalen. Maar dat komt pas aan het einde vaak. Ze kunnen de kaak, de vorm van de kaak kunnen ze veranderen. Die kan wat ronder, de kin kan wat ronder. De haarlijn is vaak ook een belangrijke, dus die kan naar beneden. Toch hebben mannen vaak een inham, wat hoekigere haarlijn. Die kunnen ze ronder maken. Ja, heel veel. Het gaat het eigenlijk bijna altijd om trans vrouwen en niet dus de trans mannen? Ja, en dat komt, is een beetje een biologisch verhaal, maar als jij, als trans man heb je in die zin in dit geval een voordeel, omdat testosteron, dus dat hormoon, al heel veel doet met hoe jouw gezicht eruit ziet. Dus als jij testosteron toegediend krijgt, dan verandert dat al je spieraanhechting. Je krijgt al een wat hoekigere kaak puur door die spiergroei. En bij trans vrouwen, dus andersom, moet daar toch veel meer aan de constructie van het gezicht gebeuren, zeg maar. Ja. Er zijn zo'n 900 mensen die een vervrouwelijking van het gezicht willen. Hoeveel van die groep mogen dat wel en hoeveel niet? Ja, ik heb nu de twee artsen gesproken die veruit het meeste van deze operaties doen. En zij doen ook de aanvragen bij de verzekeraar. En zij zeggen dat meer dan de helft die in principe worden afgewezen. Oké. Okay. Dus honderden mensen per jaar. Ja. Dan wordt het niet vergoed. En dan? Moeten ze dan zelf betalen of gaat het dan helemaal niet door? Ja, sommige mensen kunnen het zelf betalen. Het kost dus wel heel gauw tienduizenden euro's. Andere mensen gaan naar het buitenland, daar heb je privéklinieken, maar die zijn nog duurder. De meeste mensen die ik heb gesproken, die kunnen gewoon dan de behandeling niet laten doen. Dus die moeten dan door met hun leven of via een crowdfunding of zo regelen. Ja. En wat zeggen de zorgverzekeraars zelf hierover? Ja, zij zeggen wij volgen in principe de regels. Alleen dan is dus de vraag of die regels verouderd zijn. In dit geval geldt is bijvoorbeeld een zo'n criterium dat je moet aantonen dat er sprake is van een verminking. Dat is een heel heftig woord, maar dat is dus, daarmee hebben ze het gelijk getrokken met bijvoorbeeld een brandwond. Dan krijg je het ook vergoed als je daar die laat behandelen. En een verminking kun je weer aantonen door te zeggen, ja, ik merk op straat dat mensen een schrikreactie vertonen. Dat is ook weer heel moeilijk om aan te tonen. Dus die lat, dus zij vinden de reactie van derden op straat, dat is doorslaggevend voor een vergoeding. En de transpersonen zelf zeggen, nee, kijk naar hoe ik me voel. Ik heb hier heel veel last van. Dus misschien moeten die regels wel meer op mij worden aangepast, zeg maar. Dankjewel. Menno Cedé, journalist bij NRC, waar dit verhaal in staat vandaag. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht loopt het vooral nog vast. Tussen Nieuwebrug en Utrecht heb je een uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A27. En de A16 Rotterdam-Breda is nog dicht bij Breda-Noord door een gekantelde vrachtwagen. I remember those August days we spent around the fire. How we buried our feet in the sand with nothing to desire. Hand in hand towards the roaring sea while the stars came out at night. Felt the waves crash into our skin while we held each other tight. Can we go back to when we were together? Why did our story end? Summer days. Now I wander through autumn rain, so God knows where you are. Trying to cover the urgent sight to have you in my arms. Hear your voice cut it through the wind. Yeah, you call. Days. Niels Geuzebroek met All My Summer Days. Energiemaatschappij Eneco kondigde vandaag aan dat het naast de variabele en vaste energiecontracten nu ook dynamische energiecontracten gaat aanbieden. Dat zijn energiecontracten waarbij de prijs van stroom en gas iedere dag verschilt. André Meijdenma van de economieredactie. Andrea, wat voor energiecontracten zijn op dit moment allemaal mogelijk, joh? Nou ja, dus die variabele contracten, dus de prijs van gas en stroom die om de zoveel maanden verandert. We hebben een tijd gehad dat het alleen maar kon in de energiecrisis. Maar er zijn ook natuurlijk vaste contracten. Die kunnen ook weer sinds een paar maanden van een jaar of langer. Waarbij je dus de prijs van gas en stroom voor een jaar of meer vastzet. En nu komen dus daar dus die dynamische contracten bij. Dus eigenlijk zijn er drie varianten in de markt. Die dynamische contracten die waren er al wel. Hè. Vooral ook bij de kleinere energiebedrijven, die leveranciers. Maar nog niet bij die grote drie energiemaatschappijen. Eneco, Vattenfall en Essent. Maar er is ook natuurlijk een nieuwe energiewet. Die nog door de Kamer moet weliswaar. Waarbij de grote energiebedrijven verplicht worden om ook dynamische contracten aan te bieden. En Eneco die loopt erop vooruit. En trouwens, ik denk dat Vattenfall en ook Essent daar wel binnenkort mee gaan komen. Ja, want het probleem was een klein beetje, zegt Essent nu. Zegt Eneco dat die dynamische contracten heel lastig in die systemen zijn te verwerken. En er moesten heel veel dingen veranderd worden het afgelopen jaar met de systemen voor al die energiecontracten. Met het prijsplafond dat ingebouwd moest worden en noem maar op. Dus dat had tijd nodig om dat allemaal op zijn plek te zetten. En dat is nu blijkbaar dus gelukt. En dus gaan ze dus nu beginnen. Niet dat er nou heel veel vraag naar was, zeggen ze zelf ook. Ze hebben een keer gepolst bij de eigen klanten. Eneco heeft ongeveer 2 miljoen klanten. 3% ervan die heeft aangegeven best wel interesse hebben in zo'n dynamisch contract. Dus dat heb je het over enkele tienduizenden huishoudens. Ja, ja, want zo'n dynamisch contract, ik heb er zelf ook één. Ik vind het wel makkelijk hoor. Je kijkt gewoon wanneer het het goedkoopst is om je wasmachine aan te zetten. Daar komt het eigenlijk op neer, toch? Ja, precies. Een dynamisch contract is eigenlijk dat je koopt of je neemt gas en stroom af tegen een prijs van de dag. Je krijgt de dag ervoor, zeg maar, wordt er een prijs vastgesteld. We zijn nu maandag, wat de prijs van dinsdag van gas en elektriciteit doet. En op basis daarvan wordt dus een prijs berekend. En dat kan weer woensdag en donderdag kan het weer helemaal anders worden. Veel of weinig. En dan aan de hand van dat verbruik, of die prijs bijvoorbeeld van stroom, kun je dus ook keuzes maken van laat ik wel of niet mijn vaatwassen draaien, of de wasmachine, of mijn auto opladen, of anderszins. Of stel ik het gewoon een dagje uit, want morgen zijn de prijzen hoger dan dat ze vandaag zijn. Nou ja, en wie wil spelen met de prijs? Een spekkoper wil zijn of niet. Die maakt er vaak gebruik van zo'n dynamisch contract. Speelt natuurlijk vooral dat hele dynamisch contract. Toen we nog midden in die grote crisis zaten van prijzen. Die prijzen helemaal hoog gingen. Vervolgens weer daalden. Mensen daar met hun contracten eigenlijk vast zaten aan die hoge prijzen. Terwijl degene die met een dynamisch contract konden inspelen op de dalende prijzen en daarmee goedkoper uit waren. Ja, ja. Ja, sommige mensen doen het ook voor het milieu. Want als jij energie gebruikt op het moment dat het uit wind of zon komt, is dat beter dan wanneer het van een centrale komt op kolen of gas. Precies, ja. Maar ik moet ook zeggen, want dat een dynamisch contract is vooral interessant toe voor stroomprijzen. Ja. En niet zozeer voor gas. Ik bedoel, of je nou kookt of verwarmt op gas. Ja, dat kun je wel of niet doen. Ik bedoel, je kunt niet zeggen, we gaan niet koken of we gaan niet verwarmen. Dat in het geval van. Ja. Maar niet koken kan, maar ja, dan moet iemand anders weer doen. waar doe je nou eigenlijk goed aan? Is best een lastige. De excessen zijn in die prijzen zijn wel voorbij. De prijzen zijn nog altijd wel 2 tot 3 keer zo hoog als een jaar geleden. De prijs van gas schommelt ook nog. En het kan zomaar verdubbelen doorheen de dag. En voor stroom is dat eigenlijk ook een klein beetje zo het geval. Het hangt heel sterk af van de vraag naar gas. Het aanbod van gas, de voorraden, de weersverwachtingen. Weinig zon, veel zon, weinig wind. Kortom. Maar eigenlijk komt de hele vraag van nu neer op. Wil ik gewoon zekerheid hebben over de prijs die ik betaal voor mijn gas de komende tijd? Of neem ik het risico om daarmee te spelen? En dat is eigenlijk. Wil je zekerheid of niet? Precies. Daar komt het op neer. Dankjewel, André. Reactie aan de redactie. Het Amsterdamse herendispuut Ares liet eerstejaarsstudenten omstreden opdrachten uitvoeren tijdens een ontgroening in Boekarest. Ze moesten bijvoorbeeld, en ik citeer, een emmer naaien in de steeg en een vluchteling regelen. Jij sprak erover met de voorzitter van studentenvereniging Langs, Tom Brinkstad, die het dispuut geschorst heeft. Nou, bij onze luisteraars ontstond wat verwarring rond de betekenis achter deze woorden. De voorzitter zei namelijk dat emmer natuurlijk voor vrouw staat. Nou, zo natuurlijk was dat voor Eva helemaal niet. Nou, we vroegen nog even aan Tom Brink waarom hij dat zo zei. Emmer is een belachelijk synoniem. Zo natuurlijk is het inderdaad ook niet. Ik nam de woorden natuurlijk in mijn mond omdat dit in november 2022 gebeurde. En enkele maanden daarvoor hebben misstanden bij het ASC plaatsgevonden. En daarin werden vrouwen sperma-emmers genoemd. Dat was ook groots nieuws. En dit volstrekte abjecte synoniem is hieruit meegenomen. Ja, hij bedoelt het als verklaring voor. Ja, zo is het. En Cecile die snapt niet wat er bedoeld wordt met regel een vluchteling. Hij vraagt zich af waarom waarom ze een vluchteling moesten zoeken. Ook dat legden we even voor aan Tom Brink. Met regelen wordt het versieren van bedoeld. Dit is hiervoor een student gekozen benaming. En dit maakt de opdracht dus ook zo belachelijk. Het opdracht geven van mensen om dit soort handelingen te verrichten past absoluut niet thuis in onze vereniging en de samenleving. Nou, gelukkig zegt hij zelf dat het belachelijk is. En dan, milieuorganisaties zijn erachter gekomen dat de fossiele sector jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie krijgt. Miljard euro moet ik zeggen. En dat is weer meer dan eerder genoemde bedragen. We bespraken dit met klimaatredacteur Helene Ecker, die nog even uitlegde wat er precies bedoeld wordt met subsidie. En dat vatte jij, Astrid, vervolgens zo samen. dus en eigenlijk belastingvoordelen. Maar goed, die milieubewegingen hebben het over fossiele subsidies, dus doen wij dat ook maar. Ja, daar vielen wat mensen over. André bijvoorbeeld. Dus een onafhankelijke nieuwsorganisatie als de NOS neemt willens en wetens het frame van actiegroepen over. En Frans die zegt dat dit een suggestie wekt dat we de spreekbuis van milieubewegingen zijn. Ook Arthur vindt het kwalijk. Sinds wanneer bepaalt een milieuorganisatie hoe wij iets noemen? Ja, ik dacht ook een half minuut laat. Ach, ik had er even bij moeten zeggen. Anders wordt het zo verwarrend. Maar goed, Helene Ecker, aan wie we de vraag stelden, vertelt ook nog eventjes waarom we toch subsidies zeggen. De term fossiele subsidies is inderdaad wel wat verwarrend. Want het is niet zo dat je als burger of bedrijf geld van de overheid krijgt voor iets wat de overheid goed vindt, zoals zonnepanelen. Het gaat dus om indirecte financiële voordelen, zoals belastingkortingen en prijssteun. En ja, dat dit toch subsidies worden genoemd, is omdat dit door allerlei internationale organisaties zo is gedefinieerd en ook door het kabinet zo is overgenomen. Dus ja, daarom zou het ook weer raar zijn als wij daar dan vanaf zouden wijken. Nou ja, precies. Dus inmiddels zelfs het kabinet spreekt erover, dus doen we het toch maar zo, want anders weten we niet meer waar we het over hebben. Ja. En Hanke Bruinslot wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. CDA-partijleden Henry Bontebal die noemt dit de beste oplossing voor de resterende maanden. Onze politiek verslaggever Wilco Bom vond dat eerder in de uitzending een opvallende uitspraak, resterende maanden, omdat dit kabinet er in ieder geval zit tot het volgende kabinet is geformeerd. En van de afgelopen kabinetsformaties weten we dat dat heel lang kan gaan duren. Hè? De vorige formatie duurde bijna een uur. Nou, René, Ronald en Peter die zeiden terecht, een formatie van een uur lijkt me een wereldrecord, was het niet. Ja, jij wilde echt iets anders zeggen, Wilco. Drie. Wilco, is hij nog in de uitzending of niet? Dat was... Ja, wel de bedoeling, hè? Ja. Ja, dat was wel de bedoeling. Want ja, dit was natuurlijk een domme verspreking. Ik heb het gecheckt, het waren precies 299 dagen. De snelste formatie, die was van het kabinet Drees kort na de oorlog. Die duurde 31 dagen. Dus ja, een uur, dat zou echt een mega resultaat geweest zijn. En dat was het absoluut niet. Het was inderdaad bijna een jaar. Dankjewel, Wilco. Drie voor de dag. CDA presenteert het verkiezingsprogramma voor die Tweede Kamerverkiezingen van november. De partij met Henry Bontebal als nieuwe leider staat in de laatste peiling op 3 zetels. In Sochi spreken de Russische president en de Turkse met elkaar om de graandeal nieuw leven in te blazen. Vorig jaar is die deal met bemiddeling van de VN en Turkije gesloten om de Oekraïnse graantoevoer via de Zwarte Zee ondanks de oorlog veilig te stellen. Maar in juli stapte Rusland uit dat akkoord. En advocaat Fiek doet vandaag aangifte tegen de directie van Gemoers. Dat doet ze namelijk namens 2700 mensen in en rond Dordrecht. Omdat ze Gemoers verantwoordelijk houden voor vervuiling met PFAS en het jarenlang onder de pet houden van die kennis. Zometeen Spraakmakers met Guylaine Plag. Waarin we het gaan hebben over het demonstratierecht. Heiligt